Üdvözöllek benneteket itt, Kaveri, és ez a podcastnek a... Mennyi? Negyedik? Negyedik adása, ugye? Remélem. Tehát szóval a negyedik adása, ahova is vendéget hívtunk. Tulajdonképpen egy olyan vendéget hívtunk, aki egy beugrós. Tehát ő tulajdonképpen egy olyan vendég, aki a vendég helyett vendég. Mert hogy az a vendég, aki egyébként... A vendég lett volna, az sajnos most nem ért rá, ezért a vendég helyére vendéget hívtunk. Hát ez egy mennyire epik, nem? Tehát, hogy azt ezért szerintem kevés, ennyire amatőr dolgot csinálnak a csatornák, nem? Tehát, hogy így gondolkodok most így rajta hirtelen, hogy mi van. Minden esetre itt van velünk Ryan. Sziasztok, Ryan vagyok. És ő is egy YouTube videós, aki esetleg nem ismerné, és majd nyilván a leírásba ugye kilinkelem az ő csatornáját, és pontosabban a csatornájának a linkjét, és akkor meg tudtok vele ismerkedni. Itt van velünk természetesen Alex. Sziasztok! Aki összeszedte magát, és most már tud is beszélni a műsor elején is remélhetőleg. És itt van velünk Geri. Sziasztok! Az örök Mélabus beköszönő. Hát, de mindig. Sziasztok! Így kell lennem ebben a műsorban. Annyi a lényeg ebben az adásban, hogy az Xbox az egy videójáték konzol. Az egy videójáték konzol, igen. Tehát, hogy ha esetleg még valaki nem jött volna rá. Ugye Ryan, nem tudom, hogy te hallottad de már az előző műsorunkból. Hallottam. Igen, tehát ugye tudod, hogy Alex az első 20 percben csak az igen triviális kék az ég, a kávé néha keserű, tehát is ugye, és az Xbox egy játékkonzol című dolgokat tudja csak hajtogatni, de ezen ugye nem vagyunk leakadva csöppet se. Aztán van egy erős 10 perce a közepén, egy kemény 10 perce, és aztán 20, az utolsó 20 percben megint csak lefele. Aki hasonló, én, és nem tudja, hogy mit néz, amit igazából hallgat, de néz, mert a YouTube az egy videó megosztó portál. Annak elmondanám, hogy ez egy tévékészülék. Ja, várj, nem. Ez egy monitorkészülék. Nekem van tévékészülékem, mert én menő vagyok, nem úgy, mint ti. És most különlegesnek érzem magam. Azt hiszem, elvesztettem egy pár feliratkozót. Na, folytassam. Igen. Én a te feliratkozókat, én pedig a fonalat vesztettem el. Tehát, így... Én is belekavarodtam itt a vége fele. Igen, tehát hogy ez így most már nekem nem annyira jött egybe. Na mindegy, tulajdonképpen annyiféle hír van, annyiféle hír van, de hogy Sherlock Holmes. De hogy tulajdonképpen, amit első hírnek be akartunk dobni, hogy bizony ez a Summer Sales-es móka jön el most hozzánk, mert hogy nyár van, és hogy el akarnak nekünk adni megint dolgokat, olyanokat, amiket egyébként a kutya nem venne már meg, legalábbis eredeti áron nem, ezért jó erősítják őket. Tulajdonképpen ez a Summer Sales, nem? Igen, igen. Az lényeg, hát hogy... a Summer Sales az egy... Az egy videójáték. Steam akció. Az egy videójáték. Az egy videójáték konzol. Jó a Summer Sale, de nem csak olyan játékokat árusítanak, amik a kutyának nem kellenek, hanem ami... Tehát van olyan, ami például most jött ki, és tök jó, és úgy gondolják, hogy így most ebben fogják megvenni. Mint például, amikor kijött a Duke Nukem, akkor is rögtön $1 volt, mert valami Winter Sale volt, vagy nem tudom mi. Ja, az igen. Az igazi promó, amikor már egyből izé budget kategóriába hozott ki a játékodat. Igen, kiadok egy játékot, az rögtön a selejt között. Igen, ez olyan, mintha kiadnék, hogy tudod, ez a film snittet, látom a trélert. Főszereplők, Matt Damon, Angelina Jolie, Brad Pitt, izé, kamera, vagy mi, hogy hívják a... Nem, Covery. És akkor így... Jesus Tatum. És akkor így, hamarosan, a Tesco-ba. És akkor egy 990-es DVD. 99 forintos. Igen, és rögtön adtál egy rangot az egész produkcióra. Igen, akkor is úgy vagy vele, hogy Na most tulajdonképpen én, amit itt látok listát ezen a híroldalon, ahonnan szoktunk tájékozódni, ott például ilyen van, hogy Killing Floor. Ti ezt játszottátok? Hogyne játszottam? Alex, egy zseniális játék. Sorozat is. Talán Alexnek egy sorozatod is volt, nem? Igen, hát egy pár rész volt, egy zseniális zombie survivor coop. Nem survivor, inkább a darálásra van kifejezve. Egy jó kis FPS. Az UT 2004-nek egy modkét indult, a Killing Floor. Aztán megvették a motort, meg módosítottak rajta, meg stb. Ugye az Unreal Engine-en. És akkor kiadták egy külön játéknak, egy nagyon jó játék egyébként, ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki, mert vicces, meg ilyen darálós. És potom összegér, ráadásul. És ez egy videójáték. Igen, én azt nézem, hogy ez közel 4 fontba kerül most jelen pillanatban. Az 1200 forint kb? Hát igen. Az bőven egy tágirosz, akár honnan nézem. Milyen tágirosz? Voltam Pesten, 2000 volt egy tágirosz. Jó, hát nem a Hiltonba kell bemenni reggel. Igen, akartam mondani. Meg nem a sétáló utcán, tehát nem a Váci utcán kell a tárogatós, striptease lányos helyre beülni, giroszt tenni, mert ott ugye még olcsó jár, olcsó. Tehát hát de most miért, mit nézek a falat? Nem, de mondjuk próbálj meg legközelebb egy giroszozóba bemenni, az szokott segíteni. Igen, általában. Na persze, hogy majd azt higgyék az emberek, hogy giroszt akarok. Igen. Jó, aztán még itt olyan játékokat látnék, ha nem zártam volna be a böngészőmöt. Star Trek, ti próbáltátok a Star Trek-et? Én irgalmatlan nagy Star Trek rajongónak titulálom magam. Igen. Gyerekek, kipróbáltad már? Nem, én nem. Milyen? Ha van egy, ha szeretnéd, hogy egy kis, hogy maradjon egy kis tököd, akkor ne is próbáld. Ne is próbáld ki. Én még nem csalódtam ekkorát játékba. Hát, most nem tudom, hogy a Gerinek higgyünk egyébként. Megnéztem az Angry Review-t, és a bemutatott sorozatok alapján jogosnak találom Geri felháborodását. Ugyanis egy köszönöm ilyen nagyon nagy... Indokolatlanul én még nem húztam le játékot ebben a... hirtelen milyen allergiások, hát, de mindegy. Igen, és... ja bocs, hogy szabadba vágok, csak ugye hát itt most mielőtt rögzítettük volna magát a podcastet, itt beszélgettünk Ryan-nel is, és egy hírt látunk, hogy hamarosan jön egy valamiféle ilyen stalkeres történet, tulajdonképpen nem jöttünk rá annyira, hogy tulajdonképpen miről is szól, ez talán szerintem ilyen mód lehet, vagy valami ilyesmi, és aztán megszólal a Geri, hogy hát a Stalker a világ legrosszabb játéka. Ja. Ez nem igaz, csak azt mondtam, hogy minek belőle új, mikor a régi is szar volt. Nem azt mondtam, hogy a világ legrosszabb játéka, hanem csak annyit mondtam rá, hogy szar. Tehát a kettő közt óriási különbség van. Mindegy. Igen? Mesélj. Nekem egyébként képzeld el, a legelőször, mikor találkoztam vele, az nagyon régen volt, arra nem emlékszem. Következő, mikor találkoztam vele, akkor pont amikor még beugrósként jöttél hozzánk segíteni, aha, és akkor mondtad te, hogy rakjam fel, és ott már munkaidőbe fel is csattantam, és le is szedtem. Hazaérvén nagy pofá, ó, te mindig jó a játékokat ajánlasz, be is rakom. Nézem, hogy ugye persze el vagyok, egy ilyen 50 percig csak a grafikát állítottam, mert tényleg rohadtul jól nézett ki, tényleg én szeretek elszöszölni, tudod a maxot kihozni, de azért legyen az FPS. Igen. És így mászkálok, és így azt vettem észre, hogy baromira unom. Fú, de mennyire unom. És így ki is nyomtam az egészet, be is mentem, mondtam is neked, hogy elvesztetted a renomédat nálam. Te már akkor is mondtad, hogy Göri, nem vagy normális. De nem. De és próbáltál például missziókat, meg ilyeneket fölvenni, vagy azzal nem bajlottál? Valad arra, hogy az öngyújtót, vagy nem tudom mit kellett már elővenni, hogy el kell rakni a fegyvert. És hogy úgy engednek csak be abba a hajóroncsba, én nem tudom melyiket játszott, Kliszkájjal talán. Szóval csak úgy engednek be, ha elteszik. Hajóroncs az a... Már ez lehet, hogy a Kliszkáj. És akkor így mondja nekem, hogy igen, hogy tegyem el a fegyvert, akkor tudok bemenni. Bementem a billentyű, én nyomtam a gét kodos, de nem jött be. Nyomtam én mindent, ami általában szokott lenni, bementem a billentyűzet kiosztásba, és nem volt ott. És én olyan ideges voltam már, hogy nem tudtam eltenni a fegyvert, emiatt nem tudtam bemenni abba a rohadt hajóba. Aztán amikor bementem, akkor ott mindenki beszélgetett, ott... De tényleg mennyire durva már, hogy nem csak annyi van, hogy mész előre és lősz, nem? Tehát ezeket a játékokat én is annyira utálom, ahol egyszerűen fantáziát, meg ilyen sztorit, meg ilyen egy csomó felesleges, ne ez, fogod, start, egy gomb legyen az egész játékban, egy rohadt nagy gomb, amit iszonyat gyorsan kell nyomni, és minél gyorsabban nyomod, annál gyorsabban ölöd az embereket. Ez nem igaz. Én kifejezetten szeretem a sztoricentrikus játékokat, imádom az Eleanort, nagyon bejön a Last of Us, de ez nem ér. Csak meg... És próbálom megcáfolni, amit mondasz. Ez nem így van. Figyelj, igazából közben utána néztem ennek a szörváriumnak, amiről itt beszélünk, ugye ez a Stalker-es dolog. Igen. És kiderült, hogy ez a Stalker 2-nek a Hamuiból épül fel éppen ez a szörvárium. Szóval ez azoknak az ilyen új cucca igazából, ezt nézem éppen. Próbálom megfejteni, hogy ez most pontosan miről is fog szólni, de ugye itt arról van szó ebben a hírben, hogy amire fókuszálnak az alfában, az a PvP, és arról van itt egy pár kép, nem tudom, hogy ezt majd kirakod-e, vagy... Szerintem be fogom linkelni, igen. Aha. Na és akkor itt majd el tudjátok olvasni, hogy itt tulajdonképpen a Stalker 2-nek a romjaira épült, vagy abból kinőtt Phoenixről van szó, ugye erről a szörváriumról, amit majd valamikor a közeljövőben kiadnak, igazából nem nagyon sikerült itt kigobozni, hogy mikor is, meg hogy micsoda. Hát meg, hogyha az előzményeket nézzük, akkor olyan körülbelül még 8-9 évünk biztos, hogy ezt kigobozzuk szerintem, már ha az egyből indulunk ki. Igen, hát az is, ott is kellett várni, vagy 9-10 évet. Az nagyon durva volt. Igen, de ott a grafikai dolgok miatt ugye ott annyira egyedít, és annyira ugye a nappal-éjszaka váltakozása, tehát ők ugye azért ott elég sok minden olyat hoztak be, amik előtte nem voltak játékokban, vagy nem olyan dinamikus és annyira élőn. Bár azra emlékszem, hogy ígérték a nem tudom mekkora bejárhatott területet töltési képernyő nélkül, na hát ugye ez nem jött be. Az nem éppen úgy sült el, ahogy meg, amit még nagyon-nagyon mondtak, az a hihetetlenül fejlett mesterséges intelligencia. Igen. Ami igazából nem tudom, hogy mielőtt kijött a játék, azért tényleg nagyon-nagyon beharangozták ezt, de nem tudom, hogy ez mennyire valósult meg. Én nem nagyon estem hanyatt annyira így a... Hát nem, lehet, hogy ők arra gyúrtak inkább rá, hogy lehet, tehát hogyha mondjuk sakkozni leültél volna egy mutánssal, lehet megvert, de hogy beleakadt a falba, az tuti. Igen, hát ez az, hogy pont arra mentek rá, hogy ugye például ott voltak ezek a mutáns kutyák. Igen. És hogy mit tudom én, milyen 4-5 fős hordákban jártak, és hogy akkor teljesen úgy viselkednek, hogy az egyik támad, megkerül, meg ilyenek. Szóval ilyenekről volt szó. Aztán a játékban ez tulajdonképpen úgy valósult meg, hogy ugye te mentél, és csak úgy néha így rádugrottak, de ott körületet köröztek. Szóval nem volt az, hogy mit tudom én, például lesből támadnának, vagy nem tudom. De tényleg például igen, ez, hogy beakadnak a falba, vagy elakadnak a különféle dolgokba, ez többször előfordul. Igen, meg ott a kutyáknál ugye azért volt jó, hogy falkába támadtak, mert akkor csak sörétessel kb. Egy helyre kellett lőni párat, igen. És ugye onnantól meg is oldottad ezt a dolgot. Vagy az AK-ba jelöreztettél a sorozatot, és paf, kész. Igen, és belement. De ettől függetlenül amúgy én nekem a Stalkernek a grafikája inkább csúnyát mondanék bizonyos modelleknek a kinézetére. Inkább ott a környezet volt az, ami nagyon, az az atmoszféra. Igen. És ahogy itt elnézegetem a kettő, készülő kettőnek a képeit, hát itt is nagyon erre mennek rá, ugye a köd, ez a posztapokaliptikus, ki tudtam mondani, világ, amiben ugye engem én ez ilyenekben nagyon el tudok veszni, és valószínűleg azért is ragadott meg annak idején a Stalker, mert ugye a Prípjat városa, meg ugye ez az egész Csernobil körüli... Milyen város, ne haragudj! Prípjat, igen. Ja. Mert? Mit mondtam? Semmi. Jó. Csak az ugrott be, hogy volt is, mint hogyha lett volna ez az egyik játéknak a Call of Prípjat, mint ha lett volna egy ilyen része. A Code 4-ben volt, nem? Meg a Code 4-ben volt, hogy ott rohangáltunk abba lemodellezni. Nem tudom. Nem, de Stalker is volt. Igen. Talán én azzal játszom. A Clear Sky után adtak ki. Én szerintem az abban van a hajóroncs. Most nagyon beugrott a neve. Én már nem emlékszem, de volt egy olyan kiegészítő, igen, hogy a Call of Prípjat, vagy valami ilyesmi, igen. Adok neki majd egy esélyt, most már öregebb vagyok, vagy bölcsebb. Meg figyelj, minden játéknál ezt mondod. Igen, tudom. A Clear Sky van szinkronosan, és azt például nagyon jól megcsinálták magyar szinkronon, azt tényleg érdemes kipróbálni. Ó, de melyik a legújabbat mond, mert most tényleg előveszek egy tök régit, akkor már a grafikában is. Meg abban a mocsárba kóvágós, az nagyon rossz volt. Igen, az amit tényleg nem nagyon jött át. De szerintem az mindig a legjobb. Mi van, hogyha én pont azzal játszottam, és ti most itt összevesztek velem, mert ti a legjobb részről beszéltek, én a legrosszabbról beszélek, és most így érted. Én mindegyiket végigvittem, kivéve ezt a mocsarasat, az valahogy nem kötött le. Meg az engem idegesített, hogy ott rohangálok tényleg ilyen, mintha a Balatonon eltévedtem Igen. volna a nádasba. Tehát, hogy ez egész ilyen annyira szürreálisnak tűnt nekem, hogy nem tudsz belelépni a vízbe, mert akkor ott majd hú, de nagyon szétfertőződsz meg, mert egyébként meg akkor biztos, hogy amúgy a levegőben nem. Tehát, hogy nekem ez az egész annyira ilyen, ó, gyerekek, nem tudtunk mit kitalálni, ez a sok épület lemodellezése, meg amúgy is a srác túl sokat kér. Á, csináljunk susnyást mindenhova, mert az csak így végig paint-tel, ja. végighúzom, és valahogy ez nem jött át. De amivel Tegeri játszottál, az pont egy olyan része volt, ami nagyon-nagyon jó volt, bár hozzáteszem, hogy ott az első rész az csak, amikor ott annál a roncshajónál kóvályogsz, az inkább csak egy ilyen tutorial rész, mire belejössz, de utána hátmész a következő, hát ilyen térkép részre, ott viszont az már nagyon-nagyon beindul. Tehát az elején kicsit kitartónak kell vele lenni, mert az összes stalker nehezen indul. De ha egyszerűen nem tud, ha nem tudja felkelteni az érdeklődésem, ha a prológus nem tud megfogni, akkor nehogy már én legyek a játék nem kedvelő, ez nem igaz. Vannak olyan játékok, amik baromira meg tudnak lepni. Már 15 perc alatt a Last of Us az nagyon durva, szerintem az én gamer történelemben az egyik legdurvább prológus, intro, amivel kezdődik az első 20 perc. Azelőtt volt a Fahrenheit, az is nagyon durván, ahogy bekezd. Ez nem kezdés. Ez egy nagy... Ez egy semmi. És hát utána lehet akármilyen jó a játék, ha nekem megöli az első negyed órában, engem nem szippant be, akkor én nem. Akkor persze, nem. Hát ez embertől is függ persze, hogy kinek mi jön be. Nem, az csak igazából még így visszatérve a Stalker 1-re, ami, most csalok, mert nem emlékszem pontosan mikor jött ki, most megpróbálom átlenézni a dobozáról, 2006. Csinálni. Ja, bocsi. Ja, csak hogy még annyi, hogy ugye 2006-ban, amikor kijött a Stalker 1, akkor nagyon sok olyan újítás, meg szerintem a grafikai motor is ahhoz képest. Tudom, hogy persze voltak benne ronda részek, de például emlékszem, hogy én például tökre hanyadobtam magamat így a HDR-től, meg ilyenek, szóval ilyen teljesen ilyen, most már ugye alap dolgok. De igen, de hát akkor az nagyon ütős volt. Igen. Meg pláne ahhoz az atmoszférához, tehát igen, azt oda találták ki. Hát meg olyan volt, érted, hogy a Stalker 1, mit tudom én, főleg ott a kezdőhelynél, amikor elindultál, még nem voltál bent a városokban, mint hogyha Magyarországnak az ilyen, mit tudom én, egyes ilyen kicsikét kevésbé lakott területei mennél, vagy elhagyatott területén. Szóval ez teljesen bele tudtad magad, vagy hát, hogy akit elkapott a hangulat, ez bele tudta magát élni, mert mit tudom én, olyan buszok voltak ott, meg házak, amik mondjuk Magyarországon is voltak, vagy vannak még. Igen. És ez tökre, tökre jó volt szerintem igazából. Persze, mert ugye nekünk ráadásul kelet-európaiaknak, meg közép-kelet-európaiaknak ugye az a csernobilos posztkomcsi építési stílus, ugye konkrétan, tehát lakóhely feeling. Igen, igen. Igen. És ugye, hogy ezért tűnt, meg ezért fogott meg mindenkit, vagy hát nem mindenkit, a Geri kivéve mindenkit. Ez megint nem igaz. Én ezt nem hiszem el. Most rám vagy, egyébként rám vagy száva. Hát nálam ezzel a stalkerrel, Geri. A Mirror's Edge óta rám vagy száva. Hát, Geri, én értem, hogy mit akarsz ezzel mondani. Tehát nyilván, na, a másik anti-opervördös megjött. Nyilván, na, ugye, a másik. Nem, de várjál már, hogy mondjam már végig, mert nem tudjátok, mit akarok mondani. De hogy nem tudnak, ismerünk már. Nyilván, hogyha egy játék az elején nem tud megfogni, akkor nem ezt biztos, hogy tovább játszod, de az a baj, ez az egészen, hogy egy olyan játéknál, mint a Stalker, tehát nem egy Mario, ahol igazából nem kell semmit tudnod, csak lerakoszt, menjél meg, nem egy Doom, meg Duke Nukem, tehát azért ezeknek a játékoknak kell egy intro, hogy úgy nagyjából igen. megtanult kezelni a játékot, mielőtt elkezdenél vele játszani, azért csinálják ezeket a néha nem túl jól sikerült intrókat. Igen, mert ha bedob egyből a mély vízbe, most ott vagy például, most tegyük fel mondjuk a Clear Sky, egyből átdob a második pályára, az anomáliák, lövésed nincs mire való, a fegyverek, ott rohangálsz majd egy kis pisztollyal, és 3 perc után kifogy, aztán megzabálnak a mutánsok, vagy egy anomália bedarál, tehát hogy... Milyen anomália? Mik király dolgok vannak ott akkor? Miről maradok le? Hát anomáliákat gyűjtesz, azokat eladod, értékesíted, vagy megtartod magadnak, mert az anomáliákkal plusz speciális képességeket tudsz magadnak gyűjteni. Akkor mit tudom én, a vodka ugye gyógyítja a radioaktivitást, viszont kellő mennyiség elfogyasztása után a célzásod enyhén szólva habókos lesz. Tehát, hogy így eltalálni nem... A fegyverek használódnak, de úgy használod... az egyetlen játék. Az is újtás voltam úgy nagyon. Igen, és úgy használódik a fegyver, hogy, hogy mit tudom én, szerzel egy tök jó puskát, valakitől fölveszed, nem nézed meg, csak ú, de jól lelőttem, micsoda távcsöves, és akkor odamész, és és elakad. És elakad, és akkor újra izé rázogatod, akkor újra megpróbálsz lőni, és ötször meghalsz közben. Ugye csak mondtátok ezt, hogy a sok vodkát iszol, akkor enyhén ratyibb lesz ugye a célzásod. Na most a Condemned 2 Criminal, nem, Condemned 2 Bloodshotba meg alkoholista vagy, tehát hogyha nem iszol, akkor elkezd remegni a kezed. És miután lehúztál érted egy üveg viszkit, azután teljesen pontosan célzott. Egyébként, ha már így mondtad a Condemnedet, annak az első része az nagyon király volt, azt szerintem a kettő pedig minden idők legrosszabb folytatása. Hát az, hogy milyen rossz volt az egy után. Nekem ez az egy nincs az, meg az ez a játék. Hú, az egy, az egy parádé. Hát látod, az is milyen jó, és milyen felütéssel kezd. Na tessék, megint itt vagyunk, ugye? Na igen, tehát nagyon befolyásolja egy játéknak az intrója, hogy milyen a többi része. Nyilván volt olyan játék, aminek az intróján teledrottyentottuk a gatyát, aztán 10 perc utána múlva... Utána meg semmi, igen. Utána meg 10 perc múlva egy unalmas akármi lett a játék. Ez megesik, viszont ha olyan játékot kerestek, ami elejétől a végéig jó, azokat hívják Game of the Year-nek. Tehát nem véletlenül lesz valami nagyon felkapott és nagyon játszott. Itt van például a Battlefield 4, igazából nem tudjuk az elejét, de amit mutattak ott az intróban, hát bekakírtunk igazából, és meg is vettek minket szerintem. Jó, de hát várj egy pillanat, most csak ön nekem, bocs, most csak nekem recsegtek? Igen. Valamit az előbb így volt. Oké, mindegy, elmúlt. Tehát ott sztorinál nem nagyon lehet sztoriról beszélni a Battlefield 4-be. Tudjátok, minek volt nagyon jó kezdése? Most így, hogyha már így a BF-ről van szó, a Bad Company 1-nek. Nem tudom, hogy ennyien játszottatok vele. Az nem jött ki. Hozzátenném egyébként, hogy igen, mert mondta Geri, hogy a Battlefield 4-ben nem lesz nagy sztori. A Battlefield 4 az nem is arra van képítve. Arra van képítve, mint egy popcorn mozi. Hogy... Ja. Hogy nézed, és közben folyamatosan bekakilsz a látványtól, majd vége van, és elfelejtetted, és azt tudod, hogy mi történt, de azt arra emlékszel, hogy nagyon jó volt. És nem is érdekel, hogy mi történt, igen. És nem is érdekel, hogy mi történt, majd elmész multizni, és kész. És ennyi. Az a baj ezzel, hogy kicsikét elmegy a BF-nek a single player módja a kód irányába. Most nem akarok senkit. Szerintem nem is kéne bele egyébként. Hát, megmondom őszintén, mondom a Bad Company 1 és 2-nek, de inkább az egynek a single player sztoria, az baromi jól meg volt írva. Az egynek még inkább, mint a kettőnek. Játszottál a Bad Company 2-vel? Persze, meg is van egy is kettő is. Úgyhogy annak a sztoria, érted, az valami hihetetlen volt. Tehát, kezdjük azzal, hogy más mondtak az emberek, mint ami a felirat volt. Hát, jogatottra a subtitle-t, és más mondott a faszi, mint amit írt a felirat. Tehát, nagyon eltérő volt. Nekem az egynek jobban átjött a sztoria, nem tudom miért, szerintem sokkal ilyen feelingesebb volt. Hogy hívják azt a második világháborús filmet, amikor így a ellenséges vonalak... Ryan közegény megmentése, ellenség a az mondjuk is stílszerű lenne. Sólyom még beszélve. Ja. Nem, amikor ilyen aranyat... Anyád, most nézem, mekkora szóvic! Hát a Ryan nem tudja a Ryan közlegény megmentését, az cink. Az cink. Bad Luck Ryan megmentése. Mi ja. volt az a, mondjad, második világháborús... Régebbi film. Nem, még annál régebbi, amikor bementek, kiderült, hogy... Annál régebben már nem éltek emberek, bazzek, hát. Kiderült, hogy valamilyen német városban van egy bank, ami tele van ilyen aranyrögökkel, és hogy azt meg akarják szerezni az amerikai katonák. Igen, a Kelly hősei. Kelly hősei, igen. Na, igen, ez már, hogy körülbelül tudod. Ugyanaz. Hát 30 jó, éves vagyok lassan. De aranyos. Na, az és nagyjából ilyen amúgy a sztori, hogy ott van az a négy főszereplő, te mint egy friss közlegény bekerülsz ebbe a Bad Companyába, és elindultok, és kiderül, hogy hát itt van arany a témában, és akkor azt meg akarjátok szerezni, és akkor ugye elkörül megy itt a balhé. És annak például... Én nem tudom, hogy láttátok-e a Pánik Szoba című filmet. Hogyne? Tehát aki erre a történetre vágyik, annak ajánlom. Pánik szoba. Mi a franc köze ilyen. Van a pánik szobának? Hát ugyanígy alakul ki! Most nem ez... katonákról beszélni. És ugyanazt csinálom, mint az a kivágott jelenet, ami nem került be a podcast adásba, amikor a Szefi benyomta azt az Orbán Viktoros hasonlatot. Alex, te most mire gondolsz? De biztos, hogy így gondolod, Alex? Most visszakapom, nincs is itt Cefi. Tudod, miről beszélsz? Nem, Ryan, te nem, erről te lemaradtál, de hogy volt egy... Melyik adásban volt itt? Másodikban, vagy... Másodikban volt, és ugye itt volt Cefi, egyébként is elég keveset szólalt meg, nem hagytuk nagyon élni, még annyit sem, mint téged, és így... és így a sarokban, nem bele. Igen, és képzeld el, hogy valami hasonlatot mondod, de hát a mi műsorunkban a rossz hasonlat az igazából ilyen velejárója. Tehát igen, tehát alapból nem kellett volna lehúzni, de az Alex, az kész, ráakadt. Tehát, mint Floki a lábtörlőre. Annyira meg akartam érteni. És már félek megszólalni amúgy. Nem, mondjad nyugodtan. Tehát, hogy a... én egyébként nem is vágom, hogy a Bad Company 1 az... Ja, mert az csak Xboxos volt, igaz? Meg a Xbox meg PS, nem csak konzolra jött ki. Tehát annak volt a gránát, meg a mosolygós izével. Igen, az volt. Meg aranytokban adták ki a játékot. Igen. Miben? Adjad már, te király! Ilyen aranyozottokban. Itt is van már. Mindegy, az a lényeg, hogy meg ott jött be az, hogy ami a BF2-ben még nem volt, ugye az ilyen épületrombolás, illetve aztán megcsinálták a Project Reality módban már ezt az ilyen épületrombolást, de ott jött be ugye hivatalosan a Bad Company-ben, hogy dobtál ugye egy gránátot, és akkor kirobbant a háznak a fala. Igen. Akkor ez egy nagyon jó újítás volt, vagy hát nagyjából. Ez meg most is hát egy hatalmas újítás. Hát játsszál bármelyik kóddal, akár egy atomot ledobhatsz, ugye? Az MV2-ben atommal lehet dobálózni a multiplayerben, és semmi nem történik. Olyan statikus a Call of Duty, az olyan statikus, mint ez a dobos sor az asztalon. Igen, tehát lőheted, ha akarod. Semmi nem fog történni. Szóval szerintem így visszatérve, még így ahol elkezdtük, hogy milyen is a BF4-nek a sztória, tényleg az, hogy kicsikét kezd tényleg ilyen popcorn mozivá. Hát figyelj, ahogyha behozták ugye a Bad Company 1-be azt, hogy kirobbantható a fal, akkor most már olyan szintre emeli a Battlefield 4 ezt a rombolhatóságot, hogy az 5-ben érted, már tajúval lehet falat bontani. Igen, meg atomjaira bontod a dolgokat. Már így ilyen voxel játék lesz, hogy pixelek lehet őket bontani, tehát túlesnek szerintem majd egy idő után ezen a lécen, hogy mennyire lehet ezt a rombolhatót fokozni. Hát már lassan izé rálépsz a talajra, az beomlik. Én a következő, vagy olyan elcsúszol, lesz, miközben rohansz. Elkezdte ezt a bevilágítást, tudod. Elkezdte, hogy itt világít a kamera, és most meg már a tányér az asztalon is megcsillan. Egyébként én azt gondolom, hogy a következő, amivel például mondjuk a Battlefield 5-be lehetne dobni, az például az, hogyha mondjuk futsz mit tudom én, multiba, és beleütközöl egy másik játékosba, akkor most mi van? Semmi. Beleütközöl, és akkor hirtelen nullára csökken a sebességetek. De mi lenne akkor, hogyha ugyanígy reagálna, tehát úgy reagálna, mint valóságban két összeütköző test, tudod, hogy lepattannátok, eldobnád a fegyveredet, egy érted? Tehát igen. Ilyen Rockstar Games stílusú. Aha. GTA akár. 4 per L.A. Noir per akárminek, tehát hogy... Per BF4, igen. Igen, tehát most gondolj be, hogy azért a valóságban sem úgy van, hogy a kezedhez oda van patekszolva a fegyver, és aztán igazából bármit csinálsz, ugye az nem esik ki, tehát azért ez mondjuk a mozgásodon akkor koordinálni kellene, érted? Ja, ha összemegyünk, attól nem feltétlenül ejted el, de lehetne ilyet, hogy kicsit azért így arrébb löködsz, vagy elesel, vagy... Igen, és addig nem tud célozni, vagy mondjuk random, mit tudom én, bizonyos törmeléken akár egy picit megcsúszni, tudod, hogy térdre essen, vagy valami. Hát elég idegesítő lenne, ha csak random, mondjuk így most a játékosok szemszögéből, hogy valaki játszik, és akkor egyszer csak felborul a karakter, aztán megüti a fejét, majd kitörik a nyaka is meg. Ez egyébként nem igaz. Ez egyébként nem igaz, mert csak hogy a berkeimben beszéljek, a FIFA 13-ban ez be van vezetve, hogy a processzor kiszámolja a fűből, a labdából, a lábadból, a játékosnak a statisztikáiból, hogy mi történik. És képzeld el, nincs hozzád ragadva a labda. Tehát lehet, hogy te végig futsz a vonalon, úgy gondolod, hogy ezt tök jól be tudom adni, van középen érkező, de kirugod. Konkrétan úgy kirugod a stadionból a labdát, mint a szart. Pedig simán zöldbe voltál, egyszerűen azért, mert így döntött a számítógép, hogy az adott körülmények között valószínűleg ez történhet itt esőben, ezen a pályán, ezzel a játékossal. És ez először iszonyatosan mocskos idegesítő, tehát én konkrétan nagyon sokszor akartam átdobni, nem csak a tévén, a falon is, meg a mögötte lévő harmadik szobának a falán is a joystickot konkrétan, annyira rossz. És a viszont... nagy így a budiba ül, és így átrepül az újság, ilyen egy kontroller. Igen, és akkor mi történt, Bözsi? Á, semmi, megint pipázott a gyerek. Fifázom! Egyébként... Na, de bocsánat, csak befejezvén. Hogy viszont, bocsánat, csak hogy utána, miután ezt megszokod, rájössz, hogy ez egy kurva jó dolog. Ez egy nagyon jó dolog. És megtanulsz vele együtt élni. Még annyit így hozzáfűznék ez az előző dologhoz, az összeütközésbe, meg hogy kiesik az ember kezéből a fegyver, hogy nem tudom mennyien hallottatok már az Overgrowth nevezettő ilyen kis játékról. Én igen. Na, ott van például, nem tudom, hogy kipróbáltad, de... Nem, de ott csak van... hallottam róla. Na, ott például olyan van, hogy ugye az inkább ilyen közelharcos megoldás, ugye nyuszik, meg ilyen állatok küzdenek egymás ellen. Igen. És a mészárszék lehet ott. Amúgy nagyon brutális a játék. Szóval az a nagy lábú nyúl ilyen embertestel, ugye? Az, igen. Az, igen, az brutális. De az valami indi cucc. Azt hittem, hogy két papacsos fülű egymást peri. Nem, ilyen a második fullizmos nyúl. És abba kell verekedni, és ott például olyan van, hogy most már ugye, hát már egy elég jó ideje, vannak ugye fegyverek, szóval mindenféle kard, bárd, kés, stb. És hogyha küzdötök, és mondjuk úgy csapsz rá az ellenfélre, vagy az ellenfél úgy csap rád, akkor egyszerűen elejti a karakter a fegyvert, és akkor utána el lehet menni, és fel kell szedni, meg ilyenek. Szóval ott például tökre jól megvan oldva, hogy ez a ragdoll. Ja, meg annyi, hát hogy az például, hogyha... Ez egy Mortal Kombat-szerű, hogy oldalnézetes? Nem, ez... Hát ilyen mi ez, TPS, vagy minek hívják ezt? TPS, aha. Egy ugye egy külső nézetes, így ilyen bunyós játék, igazából lesz benne ilyen Mortal Kombat játékmód is, amikor tudod így majdnem ilyen 2D-sen látod a dolgokat, ugye ilyen Mortal Kombat-osan. Aha, így oldalról. De alapvetően ez a külső nézetes megoldás, ami így a fő... Nem tudom. Ami ezeket a dolgokat csinálja, az csak az endorfin tudom isteníteni, tehát... Gondolom ez is azzal készült, vagy ebből indultak ki. Ez ugye a Rockstarnak az abszolút. Nézem mindjárt. Hát ez nagyon, hát amikor ezért kijött illetve a GTA 4 előtt, nem tudom, hogy arra emlékeztek-e, de voltak ilyen videók. Amikor... Hát figyelj, most azokat nézegettem, hogy ugye elkezdtem elénoározni, és olyanokat veszel észre, hogy mikor mondjuk, tehát le tudják lőni rólad a sapkádat, de igen. Nem úgy, hogy mindenki lő össze-vissza, és akkor jaj, de király, hanem konkrétan, mikor, tehát ha lelassítanám a felvételt, lehet látni, hogy pont belemegy a golyó, ugye, ami van egy ilyen csík, mintha repülne, tudod? Igen. És pont belemegy, és pont akkor repül le, mikor azt eltalálja. Tehát még csak az sincs, hogy jaj, de király, effekt, néha csak úgy randomra lerepül, érted? Tehát igen. Annyira oda van figyelve mindenbe, hogy ugye ezt a GTA 4-nél használták először ezt a motort, most meg már jön az 5, ahol meg már így maximumra van, tehát igen. Hogy dobálhatod őket, az embereket, tehát gondolom, vagyis legalábbis nagyon remélem, hogy lesz benne egy sandbox, valahogy, mint ahogy a Crysis-ba is, hogy te így összerakod, mert egy újfajta Garry's Mod nyílik meg, egy teljesen posztrealisztikus, hát nem is tudom ezt, hogy hívjam, tehát egy rendes homokozó, tehát azt csinálsz. De ez hol, melyik játékon belül? Ezt mondjuk a GTA 5-höz lehet letölteni, sandbox, olyan, mint a Crysis-hoz is le lehet tölteni a CrySDK-t. És akkor tulajdonképpen egy sandbox. Hú, azzal mit baromkodtam. Az jó pofa. Vagy mint a Garry's Mod, mondjuk az direkt ilyen nagyon user-friendly sandbox. Még csak annyi gyorsan, hogy az Overgrowth-nál az engine neve amúgy Phoenix Engine, csak így gyerekeseket, érdekesség gyanánt. Izé Overlord? Aha. Érdekes nekem ez az új irány, mert ugye most ez azért érdekes téma, mert ugye, hogy mi az az újdonság, ugye minden évben valami újjal ki kell állniuk. Most idén az E3-on mit gondoltok, hogy mi volt az az újdonság, amire azt mondtátok, hogy ez tavaly nem volt, vagy volt, de nem ilyen jól? Húha, hát ez nehéz kérdés. Hát ilyen nem volt, ilyen a izén kívül. A torony leomlás, Battlefield 4. Nem, hát az is az FPS. Ugyanúgy lövöldözünk. A izé nem volt még, az az új Plants vs. Zombies, tehát senki nem volt olyan hülye, hogy ilyesmit hát csináljon. Az parádé. Hát ami igazából nem rossz, mert ha megnézed, annyi sok ötlet van már, hogy minél hülyébb valami, annál jobban kitűnik a tömegből. Tehát, hogy egyedi ötletet akartam, akkor hülyének kell lenni. Ez nem hülyeség, ez full kreatív. Hát de hülyeség, de ez benne a jó, hogy ez annyira el van cseszve, hogy tetszik. Ezt... De nem úgy, hogy... De nem ugris. Ezt szerintem komolyan veszi teljesen. Ez komolyan lehet venni, és ez benne a poén. Abszolút, abszolút. Mindszár látszik, hogy olyan, mintha összeütünk volna, és akkor csináljunk már játékot, hát nézd már a kodos is mennyit fogja, csináljunk virágokból kodot. Érted? Tehát full el kell rugaszkodni a mostani játékokról ahhoz, hogy itt ma már egy teljesen újszerű, kreatív dolgot tudják csinálni, ami utólag nagyon ütött és új kreatív dolog volt az a Portál volt. De hát az is mikor volt? Megmondom őszintén, szerintem... Meg ne szólalj, Geri. Megmondom őszintén, így én most próbálok így fejlézni így az E3-ról ilyen újdonságokat. Így játékok terén igazából az ilyen szebb grafika, jobb fizika, mit tudom én, összetettebb játékmenet mellett úgy nem nagyon tudnék. Igen, de persze voltak újdonságok. Mondjad? Szóval, hogy persze voltak újdonságok, például, hogy ott van ez a Tom Clancy's Division, vagy hogy is hívják, mindegy, ez a Division. Nem tudom, hogy azt láttátok-e. Láttatok-e játékmenetet róla, de ott az például, ugye ott New York utcáján mentek, ahol a legutolsó kuka is teljesen le van modellezve, tiszta a hó, meg ott játékosok küzdenek egymás ellen, kicsit ilyen APB stílusban, meg tényleg a fizika is nagyon ott van, minden robban, minden ég, minden törik, és az is tök jó, meg várom is, meg kíváncsi is vagyok rá, de tényleg az, hogy így, hogy úgy kicsit úgy kezd elfogyni a kreativitás, hogy szóval mindent úgy turboznak, ugye, mint például a BF4-ben, amit ugye mondtatok, hogy a BF5-ben már atomjaira lehet bontani a dolgokat, meg mit tudom én, de szerintem egy kreativitás téren, amit érdemes megnézni és csekkolni, az mindenképpen az ilyen indie játékok. Például ugye a Proteus, meg az Overgrowth. Meg én ezzel nem értek egyet. Figyelj, hát az egy tény, hogy most már egyre kevesebb az originál ötlet, és minél jobb a technikai tehát technikailag minél jobbak a játékok, annál jobban fognak az ötletek is. Hát de nézd meg most... a mozi nem ugyanez? Technikában igen, csodálatosan szép, és egy utolsó jó sztorit nagyon, tehát mondjuk egy évben van, mit tudom én, kettő olyan film, amire azt mondod, hogy fú. És ott is inkább nem a sztori olyan, hanem maga a megvalósítása annak is, tehát hogy ahogy a sztorit megragadják. Mert popcorn sztori a cél, popcorn mozi, hülye vagyok, hát jó. Hát mert csak az fogy. Igen, mert azt arra veszed meg a jegyet, arra veszi meg a sok, meg 3D, és akkor így robban, úgy robban, az, hogy meg igazából ürességet nézel, ami semmiről nem szól, az meg már így a haba tortán. Tehát voltak itt olyan eszméletlenül jó filmek, annyira low budgettel, hogy tátottuk a szánkat, ugye. Hát jó. Igen. Például ott van ez a, nem tudom, hogy mennyien ismertek, ez az Isten áldja Amerikát. Az is például ugye éppen, hogy ezt figurázza ki, hogy semmilyen új eredeti ötlet nincs, mindenki így kezd ilyen zombivá válni, vagy nem tudom, és... Nem, amikor két ilyen elnök, vagy két ilyen elnök jelölt háborúzik egymással, nem az a film az? Nem. Az a Will Ferrell-es és igen. Jack Black-es, de ez nem. Erre nemrég találtam rá én, és aztán nem tudom, hogy ez mikor is jött ki, vagy egy vagy két éve, nem tudom, lehet, hogy még korábban. Mindegy, arról szól, hogy egy ilyen idősödő, ilyen teljesen normális ember így bekattan, mert rájön, hogy ugye Amerikában játszódik. Közben puskáztam 2011. 2011-es. Jaj, tudom, de durva, ezt meg akartam nézni, de jó, hogy mondtad. Ezt nézd meg mindenképpen. Na, egyszerűen olyan nagy igazságok vannak benne, szóval tényleg az, hogy ugye ez arról szól, hogy mindenkit kinyírnak tulajdonképpen, akik szerintük hülyék, és közben ez a főszereplő hihetetlen nagy igazságokat mond. Szóval így tényleg egyszerűen az összes, hát nem az összes, de mondjuk a 80%-a az ő szerepéből a mondatok azok egyszerűen aranyat érnek. Szóval csomószor volt olyan, hogy kiírtam, mit tudom én, lejegyzeteltem meg, mit tudom én, így lefordítgattam, hogy mit is jelent meg ilyenek, mert egyszerűen annyira jó igazságokat mondtak, egyszerűen tényleg csak így képettem, hogy jé, ilyet is lehet. Szóval komolyan. És nagyon kevés ilyen van már. Egyébként, amit nagyon sokan fikázzák, most kicsit a gamer témától elszakadva, az amerikai filmipart. De jó lenne, ha itt lenne Dancsó Peti most. Most de jó lenne, ha itt lenne, igen. De hogy alapvetően szerintem, amit az amerikaiak nagyon tudnak, az, hogy jó, rengeteg mindent nagyon tudnak, de hogy ami szerintem egyedülálló módon csinálnak, az, hogy egyszerű, hétköznapi emberekkel elmesélni úgy egy történetet, hogy mindenféle körítés nélkül az beüssön és betaláljon. Egyébként vannak szerintem, nyilván több ország is képes erre, de hogy például nekem nagyon tetszett annak ellenére, hogy nagyon nem lehetett komolyan venni a hülyeségkora idiokrácia, azt hiszem az volt. És az olyan volt az a film, hogy így teljesen utána azon gondolkodtam, nyilván tudtam, hogy ez nem igaz, meg hogy ilyen nem lesz, meg mert érted, mert hogy közben már hatszor kihalna az emberiség. Igen. Hogy túlzás, de hogy ugye a karikatúrának pont ez a lényeg, hogy ugye túlzás legyen. De mégis utána azon gondolkodtam, hogy tényleg ez van, ez folyik, hogy így az emberek visszafejlődnek, tudod, és ez a jó, és talán a játékokban is jó lenne, ha lenne mondjuk olyan játék, és egyre több olyan játék lenne, ami mondjuk ezt a részét ragadná meg, tehát, hogy magával a sztori meséléssel, aránylag egyszerű történeten keresztül, vagy akár nem is muszáj egyszerű történeten keresztül, de mégis be tudná mutatni a társadalmat, vagy így tudna erre reflektálni. És például Last of Us, hogy hú, de ez tényleg az évjátéka lesz, mert mindenkitől már hallom. Tehát a Last of Us egyébként pontosan ezt mintázza nekem, hogy ugyan nagyon szép és nagyon jó, de mégsem csináltak ilyen ordinári nagy epikus jeleneteket, igen, tudod, ahol mit tudom én, a Prometheus bejön és ami még nagyon fontos lehet itt, lerobban mindenkit. Igen, hogy én is megszállok itt, pont ezen gondolkodtam, hogy ezt hogy találjam, hogy egy ilyen, mert nem akartam megint felhozni a Last of Us-t direktben, hogy tényleg már ne ömlengek, de most, hogy így behoztad, így tudok rá reagálni, egészen hihetetlen, hogy egy ilyen mocsok, tehát erről a témáról, amiről már 13 millió bőr le lett húzva, érted, a legrosszabbtól a legjobbig, ez a zombis, fertőzöttes téma, előveszik, leporolják, és egy olyat rittyentenek, de egy olyat... Hát igen. De figyelj, ez egy ilyen témáról, amit már azt hittük, hogy már lerágtunk csontig, hogy ebből már nem lehet mit kihozni, és akkor jön a Naughty Dog, és Last of Us. Hát de a Naughty Dog az mindig is oda tette magát, hogy a... És megcsinálják a legnagyobb, az évtized, nem csak az év, szerintem az évtized egyik legnagyobb játékát. És az a durva, hogy nem találom se Enkoron, se Bitumenen az Isten ágya Amerikát közben. És most már akkor segítek. Kezdek rá ideges lenni. Megvan. Megvan, jó, oké. Okay. Igazából pont most megkerestem. És mi van meg, Ryan? Mi van meg? Üzen, Xbox videokonzolon. Aha. Az Xbox az egy olyan videójáték konzol. A nyomomba se. Alexa, te témát szólj hozzá. Például... A Last of Us az egy videójáték. Egyébként volt most egy ismerősöm, aki átváltott kb. 6 éves Xboxos pályafutása után ugye Xboxra, vagy na hülye vagyok, PS-re. Ahogy, az nem lett volna nagy sztori. Ahogy meghallotta, hogy milyen lesz az Xbox One. És igazából, tehát ne a régi Xbox-a volt, de mondta, hogy hát figyelj, megy a PS3, és mint egy kazán, pedig ez az újfajta PS3. Igen. Tehát, hát, hogy azért rendesen terheli a Last of Us ezt a kis kicsit, meg amúgy szerintem tehát a hűtés, az, ahogy ugye ki van alakítva, a hűtése valami jó. Ami igazából jó, mert szolgál, csak hogy rohadt meleg. Meg a végét. Meg milyen hangos nagyon. Egyébként egy PS3, én csak most csatlakoztam be ebbe a PlayStation 3 érába, de hát én felfogni nem tudom, meg ezek a kriminális töltési idők. Hát ezek csak nekem most újak, mert egész életemben a laptopon játszottam, ugye a tévén, de hogy ezek komolyan mondom, felfoghatatlan, hogy mennyit tölt egy-egy játék, meg kipróbáltam ezt a PSN-t, és ott is, és még föltelepített, tényleg olyan, mint egy számítógép, és én azt hittem, hogy leülök, és így izé, X fönn van. X fönn van, mert hogy konzol, de nem. Ennyi erővel lehet PC-t venni. Nem tudom igazából. Azért mondom, ezt lehet, hogy csak és nekem furcsa. Nekem ez nem volt. Eszméletlen sokat tölt. De tényleg brutál. Jó, kicsit túlzok, de laptophoz képest, például egy Assassin's Creed 3 PC-n, mert én PC-n azt már majdnem végigvittem, és PS3-on is megvan, elmondom, berakok, megnézem. És hallod, én leesett az állam. Nem tudom igazából, én ezt úgy megmondom őszintén, mind a kettő konzolban így járatos vagyok és rendelkezem is velük, de úgy különlegesebb töltési időt, vagy problémát, úgy nem, persze van különbség PC, Xbox és PS3 között, de szerintem annyira nem nagyon vészes. Hát kibírható. Nem hát meg ez tényleg a Last of Us-tán jött ki, ami szerintem agyonverik ezt a generációt. Tehát ez amit ki lehet kirúgdosz. Tehát látom, ahogy haldoklik az a PS3 ott a izén a tévé előtt. Hallom, ahogy kerrek, kattog, megszakad, érted? Mert tényleg hát, kileheli hát a lelkét. Hát amit lehetett, és még így is néha megröccen egyébként. Hát ja. Ez teljesen érthető, és hát a PS3 is az is. Hát már egy 6 éves gép, tehát igen. Tényleg nem is értem. Én úgy csodálom, hogy ezt elbírja egyébként. Ja, és ahhoz tudom, hogy mennyit... egy PS. Alex? Hát kíváncsi vagyok, hogy mennyit perkálhattak a cégnek, hogy csak PS3-on adja ki a játékát. De ők hát ezeket a játékot, csak... igen, ez csak PS exkluzívak. Ők ezt így fejlesztik, tehát az ő, a Sony-nak ez egy csapata, ez a Naughty Dog. De nagyon, de eszméletlenül jó játékokat csinálnak, szóval... Hogy is hívták azt a kalandjátékot? Három sorozatos kalandjáték? Aj. Uncharted? Uncharted. Na az például eszméletlen volt. Annak a sztoria is, a körítés is, minden, az 1-2-3, tényleg mindegyik. Egyébként milyen kontrasztos látszottál egyébként a Last of Us-szal? Én? Igen. Nem, nekem sajnos meg nincs meg. Tessék majd nézni a végigjátszást. Na mindegy. Azt tehát, nézem, hogy, azt nézem. Az elej az beszarás. De az enyémet nézed, na mindegy. Tehát, hogy minden nagyon kontrasztos, mert minden, ami az Uncharted-ba, tényleg ez már mások is mondták, hogy tényleg ami ott mondjuk, így, amikor nullán van például a balansz, hogy most elindulhat jó irányba, meg rossz irányba. Az Uncharted-ban mindig valami kis poénos megoldást történik, valami kis színes dolog történik, a Last of Us-ban meg fordítva. Mindig, mikor balansz van, és valami jó vagy rossz történet, ott mindig rossz fog történni. Tárkosabb. Hát persze, igen, hát gondolom, hogy ráfeküdtek ugye arra, hogy mégiscsak apokalipszis van, aztán nem egy... Hát persze, nem arra gyűrnek rá, hogy... Most mi bejön valaki egy izéval, egy tortával, és a happy birthday, ja, és egyébként meg megnyerted a lottót, igen, és, ja, és egyébként... Nem erre nyilván gondoltam. Ezt nem játszhatták el. Nem erre gondoltam, de igen, értem én. Jó, tudom, hogy mire gondolsz, csak nem akarsz spoilerezni. Nem, semmiképp. A másik meg, hogy amit megint csak bebizonyosodott nekem, amit már eddig is sejtettem, de még egy játék se tudta megmutatni, hogy nem kell sötétnek lennie ahhoz, hogy összeszarjon. Félelmetes legyen. Hogy félelmetes legyen. Nem kell. Full nappal is érzed a gyomrodban a szívedet. Belesüt a nap a szemedben, és effektíve rosszul érzed magad a környezet miatt. Atmoszféra, hangok. Igen. Környezet, épületek, hát igen. Az a rész, amikor ott az irodaház eldőlve egymásnak, és be kell menned az irodaházba, hát ilyet. Hát ilyet hol láttunk még máskor? Most aki nem játszott vele, nyilván azt mondja, hogy hát most mi vagy. De hát azt látni kell, és látható is lesz majd, hogyha Geri végre sikerül és kinyomja a videót, ugye? Szerintem igen. Ezt a témát lassan ejtsük, mert ugye rengeteg ember van, akinek nincsen PS-e, és spoiler nélkül rohadt nehéz róla beszélni, és jó, már ez a harmadik igen, próbálkozás. Az Infinite-nél is bebizonyosodott, hogy vagy beszélünk róla, vagy nem. Tehát, hogy igen. Igazából következő témám, az, hogy... egy régi témát felhozok, hogyha nem zavar egy pár percre. Nem, mondj nyugodtan. Ugye is az volt, hogy megmenti a Windows 8.1-et a Windows 8-at. Ja igen, ahogy bejön. Na, felraktam a 8.1-et. Ó, és? Ugyanis a Lenovo-val játszható? Ugyanis az App Store... Még ropogsz, Alex, még ropogsz. A Store-ból le lehet tölteni. Most már mindenkinek, akinek van Windows 8-a. És... aki aktivátort használt, meg stb., az nem tudja letölteni. Majd lesz valami Windows 8 aktivátor is, vagy 8.1. És az újdonságok tárháza tárul elénk, mint például van bal lent egy start menü ikon, ami a Windows 8 start menüt hozza fel. Ez semmi lényege. Aztán egyetlen hasznos funkció van benne, ez van benne, meg a hasznos funkció, hogy tud a desktopra bootolni a rendszer. Ez a két dolog változott, tehát egy semmi, meg egy egészen hasznos, amúgy három klikkes opció, aminek már régóta benne kéne, hogy legyen. Tehát Windows 8.1, majd a 8.9-nél csatlakozom. Hát de hát valljuk őszintén, hogy ez volt a legnagyobb problémája minden mindegy. Nem, Windows mert még mindig nincs a start menü. Hát azt mondtad, hogy van start menü. Te mikor használtad azt a start menüt? Hát mikor, tehát ezt nem, ezt az komolyan mondom, már mindjárt téged is. Hát ezt hallgatom állandóan, hogy ez a start menü, hát senki nem használja, de most tényleg... Hát de nagyon sokan használják, Geri. Hát te nem használod, de mi meg igen. Tehát, hogy igazából... De mit nem tudsz elérni ezen az új kezelő felületen, ami sokkal szebben, stílusosabban, elegánsabban, innovatívabban. Programot akarok keresni, és mondjuk közben nézek egy videót, akkor nekem ne egy fullscreen-es csempe nyomodjon a monitorom elé, hanem bal lent egy icipici menü, amin tudok turkálni, miközben a többi dolog történik, de ne takarjon el mindent, és ne kéne külön szekció a desktopra. Ott meg akkor állítod az egeret, hogy minden program, meg mit tudom én, itt lenyomod a Windows gombot, beírod SK, és kijön a Skype, és nyomsz egy Enter-t. Tehát ne, de eddig is így működött a start menü, csak kicsit. Én nem tudom, akkor ezek szerint nem használtam eddig start menüt, és azért nem tudom, mert Most nekem egy rendes start menü van, mert felraktam egy Windows 7 emulátort, megnyomom, beírom, hogy SK, és itt a Skype, tehát igazán, és Enter, és ott a Skype, tehát ugyanez volt régen is a start menü, mint most, csak nem takart el a kijelzőt. Meg nem volt csempés. De igazából, jó, de nem kötelező a régit. Figyelj, ennyi történt, nem történt semmi a Windows 8.1-ben, semmi. Csak annyi, hogy van ikonja ennek az új start menünek, de nem lett kicsi, nem lett ilyen tipikus start menü, hanem csak van egy ikonja, meg ami a legfontosabb, tud a desktopra bootolni. Úgyhogy, hát most is tud az enyém, de hiányzik az a jobb oldali sáv viszont. Az viszont azt mondom, hogy az jó lett. Az hiányzik. Milyen jobb oldal? Ja, amikor a jobb oldal fentre viszont az egeret lehúzod, és akkor ott az a fogaskerék, az hiányzik. Aha. Az egy dolog, ami hiányzik igazából. Miért az emulátorban, akkor ez teljesen meg is öli? Most teljesen Windows 7 van. Tehát még a Windows 7-es start ikon is itt van bal lent. Ízé, desktopra bútol a rendszer. De mi történik, ha megnyomod a start menüt? Én azt nem értem, behozza a teljes ablakot? Nem, hanem mint a Windows 7-en egy pici itt van bal lent. Ugyanaz, ugyanúgy néz ki, ugyanúgy átlátszik. És ugyanúgy is ugyanaz a funkciója, minden vezérlőport, minden ugyanott van. És akkor itt vannak a mappák, ugyanaz, mint Windows 7-en, azért emulátor. És ez a csempés történet be se jön akkor? Nem, csak hogyha rányomok az asztalra, majd átváltok a Windows 8 UI-ra, akkor visszarakja a rendszert Windows 8-ra két másodperc alatt. Tehát ez nekem azért jó, mert két másodpercenként váltogathatom. Az tök jó, tök jó. Azt akarom, hogy mindenféleképpen ugye a desktopra hozza be a rendszert, hogy elinduljon a Skype-om, akkor, de azért szeretem a Windows 8-ot, akkor azt csinálom, hogy jobb egér, és kikapcsolás előtt visszaállítom 7-re, majd bekapcsolás után visszaállítom 8-ra, annyira akarom a 8-at. Vagy de pedig megvárom a 8.1-et. Ha így az innovációk, így neked annyira nem jöttek át ezek az innovációk, érted, nem kötelező, tehát ott a Win 7 meg van hosszabbítva a támogatási ideje, érted, nincs ja, ez. Ellenben ehhez képest rohadt lassú. Tehát én igazából nagyon szeretném a Windows 7-et, meg szerettem is, de az a baj, hogy tehát ez tudatos. Sokkal gyorsabb ez a rendszer. Nem tudom, mit csináltak vele. Nyilván levették ezt a csillámozós tüköt. Hát az Aero, igen, hát az Aero. Az nagyon visszavett. Meg hogy RT rendszerekre készült, meg az egész, tehát az egész kód teljesen más. Igen, tehát játékoknál a Win 8 majdnem 20 FPS boost-tól, ami azért gameröknek nagyon sok, ezt most hangsúlyoznám szerintem, mindenki egyetért velem. Persze. És én és nem hát ennyi az újítások, tehát ezért használjuk, mert ugyanaz, mint a 7, csak van egy ilyen csiri-viri csempés start menü, ami igazából nem sok embernek tetszik. Ez érdekes, amit mondasz egyébként, ezt sajnos nem tudtam megfigyelni, mert a régi gépemen Windows 7 volt, ezt az újat, meg amikor megvettem ezen, meg azonnal Windows 8, és így nem tudom, hogy... Hát figyelj, lassú a géped? Lassú a rendszer? Hát nem, ez a gép, de hát tehát SV7-tel is nagyon bitang lenne ez a gép. Igen, viszont lassabb lenne. Tehát itt a boot time-ról beszélünk, hogy mennyi idő alatt áll fel a rendszer. Tehát ez most már olyan, tehát nyilván észrevették, hogy hoppári a Macintosok egy kicsit már előttünk járnak, és akkor így a Windows 8-ot már úgy csináltak meg, hogyha van egy SSD-d, akkor kb. Olyan gyorsan boot-tal, mint a Mac. SSD nélkül. Na, de ez mindegy. De egyébként nekem volt Mac-em, és az, amikor teljesen leállítod, meg a lecsukod, ez teljesen más, a leállításból az is rohadt lassan áll fel. Nem tudom, nekem rohadt gyors. Tehát figyelj, ez az, hogyha a régit használod, azt hiszem még a Snow Leopard az még mindig a régihez tartozik. Szerintem a Lion az nekem első... Nekem Mountain Lion volt. Az első Lionnél kezdték el azt használni, hogy megfogták a DLL-eket és kihajtották a kukába. Tehát azért igazából ezt a Microsoft azért nem teheti meg, mert annyira bitang mennyiségű Windows felhasználó van, hogy minden inkább ugye nem lenne vele kompatibilis. Mert ugye minden DLL-re épül. Na most, ha kiadnék egy olyan rendszert, ami nem szupportálja a DLL-eket, csak ilyen Super Power PC támogatással, mint a Mac, ugye, amit megcsinált, akkor lehet, hogy lenne egy rohadt jó rendszer, viszont mindent újra kéne csinálni. És ezt megcsinálták a Macintosok, mert tudnélik, tehát mondom, ők is tudták, hogy őket azért nem használják annyian, mint a Windows-t. És igazából be is jött, mert rohadt gyors az egész, csak hát itt jön az, hogyha játszani akarsz vele, akkor bocs. Akkor nem tudsz. Az újabb bootcamp-el. Hát bootcamp-el fölraksz. Nem, bootcamp-el. Hát, amióta van Intel, amióta Intel-es architektúra. Mivel? Architektúra. Architektúrával készülnek. Mi van, izé, baklaván mellé szokták tolni? Kérnék két baklavát, egy izé diósat, meg egy mit tudom, csokisat, és egy, mit tudom én, egy csészenyi architúkterát. Jó, figyú. Egyébként nézzétek meg Steamen, egy rengeteg játék ott van mellette, hogy Mac-re is van. Tehát a TF-től kezdve az összes Valve-es játék, a rengeteg, de még a ezek a, még a Killing Floor is van Mac-re, tehát most már azért nagyon sokan elkezdtek Mac-re is írni mindent, tehát most már tudsz játszani Mac-en, nem úgy, mint régen. Hát valószínű ez lesz egyébként az irány, hogy egyre jobban be fogják vinni ezt, tehát hogy a nagy cégek már eleve úgy fogják kitolni, mert hogy miért ne úgy tolnák ki, hiszen a Mac-ek általában a korukban az új Mac, ha veszel egyet, akkor ugye a maga korában az a legjobban felszerelt, vagy hát legalábbis jól felszerelt chipsettel és minden ilyesmivel rendelkezik. Ugye hát nyilvánvaló egyébként. Láttátok az új Mac Pro-t, ami úgy néz ki, mint egy szemetes? Na most igen, én is néztem. Az a szemetes kukába, abban például kérhetsz olyat, hogy 12 kor, meg 32 i7. Jó, vágod? De hát ez... 32 darab processzor, tehát mi meg itt el vagyunk ezzel a 4 darabbal, vagy van, akinek 2 van, nekik meg 32, érted? Tehát egy rendert, videóznom kell, onnan már tölthetem is YouTube-ra. Igen, mennyi idő rendered? Hát ez egy órás videót olyan most készítettem. 12 másodperc. Így elmentek a Mac-ibe, és akkor így például Kaveri meg Alex beszélget, és akkor Kaverinek a sima, a normál, quad-core, sima normál, na mindegy, mintha ez nem lenne luxus cikk ugye a mai világban, és akkor Alexnek meg a 32 kor, és akkor elmennek a Mac-ibe. De miért neki? Ezt kikérem magamnak. A sztori legyen úgy, ez az én podcastem. Kaveri és Alexovics bemegy a McDonald's-ba, amit egyébként annyira nem szoktam, és nekem van a 32 magos, folytasd, légy szíves. Jó, Alexnak van is egy, majd ott van Geri, akinek csak a 4 magos van. Na mindegy, tudjátok mit? Jó, akkor jó, ti ketten el vagy. Jó, akkor Kaveri kinyit, akkor Alex, akkor Alexnak van a quad-core, és akkor Ryannek van a 32 magos, és akkor, hogy de, később be tudunk menni moziba? Persze, csak kirendelem ezt a videót. És akkor mindketten hazaindulnak tőle, és akkor Ryan már csörök. Na, meg vagy. Hülye, még be se bútolt a Windows. Egyébként szerintem az lesz ez a YouTube-ozásból is, hogy meg ez a remote kontrollok, ahogy elkezdtük szaporodni, meg mit tudom én, tehát hogy most már csinálhatsz olyat, hogy kész van a videó, és akkor telefonon elindítod a rendert, és akkor érted? Tehát hát igazából ezt most is megcsinálom, mert hogy, ja, mert hogy ott van a TeamViewer. Az igen, tökéletesen... de mondjuk, hogyha a Sony Vegas adna ki egy appot, ami amúgy rohadtul jó lenne. Amin... De minek? Hát mondj, mit tudom én, ez olyan, mintha kiad egy stúdió, vagy egy hangkeverő, vagy egy keverő pult egy appot. Tudod, hogy az mekkora segítség? Mondjuk nyilván ti még nem dolgoztatok koncerten hangtechnikusként, vagy ilyesmi. De én dolgoztam. Én elnézést. Most én megyek. Jól látod? Most jó, hogy is szólsz, 5 perc múlva indulnom kell. Kikérem magamnak. Mekkora már érted, hogy ugye hátul állsz a keverőpult mögött, te nyilván nem fogod hallani, hogy a közönség mit hall, csak akkor, hogyha odamész. Na most megfogod az okostelefonodat, és így bedobod a tömegbe. Vannak, és aztán fölhívod. Igen, aztán felhívom, és kérek egy kávét, meg megkérdezem, hogy van. Tehát, hogy mekkora, hogy én ezt nem tudom most ennek a... De mondjuk Alex, neked ugye olyan globális problémákat tudsz megragadni, mint az Alienware, asztalra dobás, és ugye ez biztos, hogy ez mindig... Tehát emberek milliói küzdenek ezzel a igen, a tehát, hogy te megint egy olyan témát sikerült megragadnod, amivel ugye milliók küzdenek, de mi... Hogy milliók hangtechnikusok, és a pult háta mögül kell irányítani a hangot. De nem is az, hanem hát, hogy a telefon az miért jó, hogy akkor mi előre adhatod a telefont, hogy onnan belehallgatsz, vagy ezt nem értem, hogy az miért jó. Nem, ja, mert hogy előre mész, és telefonnal ott állítod. Ez mondjuk itt tényleg nem egy rossz ötlet, de mondjuk de nem, Navegász... akkor fölteszed a telefonodba a TeamViewer-t. Én most akkor... nem, hogy kamerát mire gondol? Hát én azt hittem, bevágod a tömegbe hátulról. Ezt a felveszi valami randosság. Bemész a tömegbe, és bedugod a füledbe a cugot, és elkezded hallgatni a zenét rajta, amit a keverőpultból szól. Hát ennek nem de... sok értelme. Az na jó, figyú. A keverőpultot. Már mentünk a hangtechnika irányába. Igen, igen, tehát most már mindenről beszélünk, csak arról nem. Tehát itt most már izész külön supportot adtál a Gerinek, hogyan tudja jobb állítani a gépet, meg a keverőpult. Figyú, nekem egy kicsit jobb témám van ennél. Most itt ugye azt mondta, tehát az EA azt mondja, hogy nincs még egy olyan játék, vagy nem tudja még egy olyan shooter megcsinálni azt, amit a Battlefield megcsinál. Amiben most vagy egyetértünk, vagy nem. Viszont ez, ugye... Ez olyan, én csinálok egy játékot, akkor az a legjobb, ez kb. Ilyen volt. Oké, okay, csak ez hogy ez itt ugye az... Hát... mondják valakik, meg tényleg megcsinálják a legjobb játékokat. Azok de nem feltétlenül kell nagyképű faszkalapnak lenni, elnézést. Dobálózik, igen, ilyen hülyeségekkel. Igen, csak mert hogy azt, ugye ők hát nyilván, amiket ugye itt bemutatnak... Igen. Lefagyott a... Ja, nem baj, én veszem, Alex, tehát nem gáz. Szóval itt azt mondják, hogy hagytam ugye... hagytam benne üzenetet is. Hogy a Bad Company 2... Te jó ég, ez mi lesz? Tehát, hogy a Bad Company 2, meg a Battlefield, hogy hatalmas nagy eladások, ugye 3 millió... 3 millióról ugye 18 millióra... növelték ugye az eladásukat, és hogy nyilvánvalóan a magával ezzel a négyel is ugye azt próbálják behasítani, de nem is ezt akartam mondani, mert ez a saját dolgomat hype-olom, ez természetes. Elég fura lenne, hogyha fölmennének is. Hát a mi cuccunk egész jó, de nem tudom. Ja, mert akkor, közben... akkor úgy hívnák a céget, hogy Alexovics, tehát én szoktam ezt csinálni. Felrakok egy videót, hát ez elég szar. Igen, de tényleg és a legjobb videódat utáld a legjobban. És viszont most ugye itt van a Ghost, a Call of Duty-nak, és ja, hát ja. Hogy, hát valljuk bőszintén, hogy itt eléggé ez háttérbe szorult, ugye kiadták ezt a, ami röhögött mindenki, hogy a kutya milyen cupi lesz, és hát most én... És ugye most mondták, hogy aki elővásárol, akkor az kap egy ingyen mappot, egy free fall nevezetű mapot. Igazából most én azt olvasom, hogy dinamikus map, nem tudom mitől ez dinamikus, lehet, hogy már ez a pohár leesik az asztalról, hogyha felrobban valami, ja. De hogy szerintetek tartogat valami olyat, amitől meg fogunk lepődni a kód, vagy végre már, vagy inkább nem mondom, hogy végre már jó, én Battlefield-es vagyok, tehát átfogalmazom, tehát hogy tartják ugyanezt ezt a szisztémát, vagy meglátták a Battlefieldben azt, hogy eznek mekkora nagy ováció, és a többi, és besetleg beleraknak valamilyet, amivel ugye újítanak, mert hát szájba vágna mindenkit, ha mondjuk a rombolható környezetet, vagy valami hasonlót bele tudnának csempészni, nem? Hát ugye, csak a kodba az nagyon belkéne. Ezt majd az eladásnál megnézzük, ugyanis hiába állítanak ők bármit. A múltkor is ez volt, a Battlefield az évjátéka, ellenben a Battlefieldből eladtak 80 milliót, a kódból meg 300 milliót. Jó, hát és a Batman lett az évjátéka. És a Batman lett az évjátéka, tehát igazából itt az eladások beszélnek itt egyébként, tehát hogy ki a legjobb FPS, mindenféleképpen a kódnak lesz a legnagyobb eladása, akármilyen játékot nézünk. Meg a Sims egyébként. A sokkal szélesebb körben el van terjedve. Mert a kodban, ugye, jó, ez most megint ilyen... Kod aréna játék. És látnátok, ez hogy egyébként jó. Egy Call of Duty persze, Black Ops 2 pólóba ülök itt az ágyon. Tehát, hogy... De csak igen, hát megint van az évjáték a gyerekek. És semmit nem azért... csináltak. Igen. Figyelj, igazából ugye amit mondtál, Alex, hogy a aréna játék, ez egy egyetlen, hogy akkor az mindig is olyan volt, hogy bementél, mit tudom, játszottál 10 percig, lőttél 20 ezeret, aztán ez jó volt. De van ezzel bármi baj? Nem, ezzel nincsen semmi gond, egy fáradt munkanap után, érted, pont erre van szüksége. Nem az, hogy a taktikázol, én a Battlefield 3 multijátok kifejezetten kiráz a hideg sokszor. Tehát... Figyelj, pedig az még nem is annyira taktikus, amíg a BF2 szerintem sokkal inkább taktika. Az meg a másik, az már single-be is terror volt, nem hogy multiba. Na, tehát nem is volt single. Az a lényeg, jól volt. Az hogy volt. A Best Company 2-re gondolsz. Nem, a World of Battlefield 2-nek single olyan volt, hogy botokkal nyomtad a multit, de volt. Hát az nem single ember. Practice mód. Igen. Az olyan, mint az Alien Tarnam ennek a single player módja. Igen, rohangás hát botokkal. Van. Jó, gyakorlatilag. Jó, hát igen, a Counter-Strike-nek is van single igen, player. Figyelj, mert a Shock-nak is van easy single player módja, cserélgeted a helyedet. Azért ez tehát, egy kicsit túlzás volt, valljuk be. Hát nem, pont ugyanez volt. Tehát, hülyeséget mondtál, ezt ismerd el. Tehát, hogy így... Szerintem... Az... Na mindegy, lapozzunk, oké? Okay? Tényleg, ez most olyan, mintha elkezdenénk arról beszélni, hogy kinek miért tetszik a Tetris, és miért tetszik mondjuk kinek a WoW, meg ilyenek. Szóval a BF és a COD igazából csak abban egyezik szerintem, hogy mind a kettőben lehet puskákkal rohangálni. A BF, ugye, amit mondtam, sokkal taktikusabb, ugye ez így is van, csapatban sokkal-sokkal élvezhetőbb a játék, és nagyobb a sikerélmény. Egyedül nehezebb, de aki ugye a BF3-ban már kicsit elmentek ilyen olyan irányba, hogy szerintem ugye bejött ez a Close Quarters DLC, ugye az például teljesen már ilyen aréna feelingre vett a játékmenetet, ugye ezekkel a kicsi játékterekkel, meg nem tudom, hogy mennyien játszottatok vele. Igen, én játszottam. Ja, de az például szerintem tökre kodosra sikerült, és a BF3-ban szerintem már a kodos játék, a kodon felnőtt emberek, illetve akik azt preferálták, mint sem a BF sorozatot, sokkal jobban megtalálták helyüket így a BF3-ban, mint azelőtt, mert ugye ott volt a BF Vietnam, ugye 42 az összes kiegészítő, a BF2, ezek mind jók voltak, de szerintem sokkal inkább hardcore-abb volt, mint így a kodnak ugye az előző részei, és még nem is beszéltünk amúgy a különféle modifikációkra, amik kiadtak a BF2-höz, ugye például a Project Reality, nem tudom, hogy azt mennyire ismeritek, vagy a Forgotten Hope 2, az ilyen második világháborús, ezek mind olyanok voltak, például a Project Reality, ugye realisztikus projekt, hogy szóval az konkrétan olyan volt, hogy ott azt nem tudtad egyedül játszani, és csak mire beletanultál, hogy hogyan kell egyáltalán beszpónolni a térképre, meg minden, már ez egy jó idő volt. De ugye ez olyan, mint az Arma például. Az is ugye egy totál szimulátor az egész. Nem olyan, hogy 5 perc alatt bemész, kitanulod, hogy mi van, aztán... Na most az a poén, hogy... Mindennek van határa szerintem, az ilyen szimulátor meg a játék. Tehát, hogy van ennek egy nagyon jó egyensúlya. Persze. Amit az Arma, meg amit te mondasz, már bőven túlépik szerint. Hát az azért szimulátor, persze. Hát azok ott rámentek arra, hogy ugye tényleg mit tudom én, hogyha rád lőnek, akkor a karaktered mondjuk megijed, akkor elmosódik a képernyő, nem tudsz lőni, mert reszkelsz, meg ilyenek. Hát ez ugye elment a szimulátorosabb irányba. De például, mondom, szerintem ezért jó példa, hogy a BF3 arra, hogy miért is mennek az emberek át, és hát miért játszik egyre több ember egy a BF sorozattal, mert a BF3 szerintem kicsikét hát nem tudom, ilyen optimalizáltabb lehet ezen a téren, szóval az új játékosok is megtalálják a helyüket, és nincsenek úgy elveszve. Igen, például van az a pálya, de írtelen akartam mondani nevét, amikor ilyen konténerek közt rohangálsz a... Tudom melyik. Tudod, igen, mindegy. Igen, nem tudom. Valami kanál. Nem tudom milyen, igen. És az például tiszta kód. Most annyiban, Sikert. Hogy ugye, hogy igen, tehát hogy nagyobb térben rohangálsz, tehát a kódban ugye mindig benne van ez a bezárt. Tehát, hogy a ládák közt a mindjárt, tehát a rád feszülnek a falak. Ott ugye ezt megtartotta ezt a nyíltságát a Battlefieldnek, viszont sokkal kisebb a map, de szerintem pont azt a határt húzta meg, amikor tényleg megtalálja minden player, amit te is mondtál, például, hogyha van egy órám, vagy egy fél órám, akkor fölmegyek, és biztos nem egy olyan mapot fogok berakni, ahol úgy tudom, én beülök a tankba, elkezdek menni, stb., hanem ezt. De hogyha azt mondom, hogy na, most van egy 2 órám, leülök, akkor valami hosszabb, taktikázósabb, igen, haverokkal följövő. Igen, tehát, most a kodnak azért van nagyobb eladása, ugyanis rengeteg a magányos gyerek, akinek nincsen persze barátai, akivel tud játszani, ezért, de egyébként megmondom őszintén, én is szívesebben játszom a koddal, hogyha egyedül vagyok, de a BF-fel, hogyha mindenki itt van. Hát persze, ez alkalomtól függ. Igen, tehát hogy igazából akinek úgy nincsenek nagyon barátaim, meg stb., és úgy szeretne játszani, az kodozni fog, mert nagyon ritka az, mikor BF-be egyedül úgy el vagy. Tehát... De amúgy itt már be is csatolhatnánk akár például a Counter-Strike-ot is. Mert például na igen, hát az is egyedül, az játszhatatlan szerintem az a játék egyedül. Tehát, hogy annak azért olyan feelingje van, hogyha valaki bárki is iskolába valahol lampartizott már, az utána anélkül nem akar egyedül játszani. Igen. Hát nekem nagyon hiányzik például ez az iskolás lampartizás az 1.6-tal. Meg még korábbi verzió. De miért nem veszed meg a cségót, és lanozunk egyet most, hogyha itt pont jövőnál vagyunk. Neked is megvan? Persze. Hát ezt föltoljuk Steamen, és aztán cségózhatunk. Hát ez mekkora pont? Hát mennyibe kerül? Itt $10. Maximum annyi. Ha? Maximum ja, hát annyi. De amúgy mindig van leárazása. De hát az annyi, tehát az alapból is tök olcsó jött ki. Tehát olcsóbb volt, soha nem ment fölé a Source árának például. Pedig az már nem mai darab, és hát szerintem mérföldekkel jobb lett. Hát jó, de azért, mert a Source az egy klasszik, ugyanúgy, mint az 1.6. Mindjárt meg is nézem neked. A Go meg egy ilyen upgrade-olt verziója a Source-nak. Igen, de egy csomó újdonság van benne, szerintem sokkal jobb lett. Igen, Xboxon meg volt huzamosabb ideig játszottunk, de Xboxon egyébként nagyon rossz volt. 11 euró amúgy. És mindig 11 van euró. Ez tök jó. Szerintem tök jó ár. Vedd ez még Alex által fogyasztott gyroszok árának is be lehet, hogy befér. Hát 5000 forintból simán megvan. Az nem hiszem, hogy annyira vészes. Ha kérdezd meg az Alex, azt mondom. Micsoda, az 10 volt. Euró az 3000 forint körül van. Hát te körülbelül ennyiért szoktál gyrosztálni ott a... Igen. Nem mondtam, hogy ettem, hanem hogy láttam. Tehát azért hülye én sem vagyok, gyerekek. Láttam. Tehát, hogy láttál egy embert, aki már hallott róla. 1900, tehát nem mentem oda, és akkor adjál már egyet, mert nem akarok enni ezen a héten. Mert két rongy nem van egy vettem, héten. Hanem csak láttam, hogy van. Júj, és de tudnálak oltani. Na mindegy, hát tulajdonképpen, ja. Jó, most nem tudom, hogy mit akartam mondani, de akkor szerintem ezt a részét... Túltoltuk, Bélaim. Megtaláltam azt a szót, amit kerestél amúgy. Megtaláltam azt a szót, amit kerestél. Populárisabb lett a Battlefield. Ja. Ez volt az a nagy szó. Ez kerestük órákon keresztül. Hát azért, mert ja, mindegy, ebben nem menjünk bele, mert megint akkor még itt elbeszélünk egy órát. Minecraft 1.6 új launcher. Bedobom a következőt. Ja, hát mert már azért rage-eltem róla egyet. Hogy ja, mint hogyha az valaki írta volna, aki most tanult meg programozni így ebbe a hétbe. Biztos valami új srác. Várj, gyorsan lefrissítem. Most ugye az 1.6, és akkor ugye Minecraftos, tipikus Minecraftos 1.6.1, nem? Tehát, igen, tehát nem volt 1.6.0, hanem rögtön 6.1 van. Igen, tehát ezt, de az a legjobb, emlékeztek azokra a Minecraftos időkről, amikor kijött valamelyik, és nem tudom melyik volt, hogy 1.3, 1.3.1, 10 perc múlva, 1.3.2.1, 20 perc múlva, 1.3.3. És akkor így, jó gyerekek, most várjatok még egy napot, és adjátok már ki azt, amivel játszani is lehet. Egyébként nem tudom, hogy mennyire régóta Minecraft-oztatok. Annó, mikor voltak a pénteki secret update-ek, amikor új cuccok kerültek bele, amik csak egyszer megjelentek, de nem tudtad, hogy mik és honnan vannak. Hát az zseniális, tehát azt annyira szerettem. Nem? Hallod, de miért van az, hogy az 1.6-ot manuálisan töltöd le? Nem, hanem az új launchert kell leszedni. Mert a régi ja, már nem tudja letölteni. Ja, hogy ezt már nem tudom lefrissíteni. Ja, hogy ezt, hogy ennyire akkor megvariálták. Azt igen, látom, hogy... Most már teljesen máshogy működik ez a Minecraft-é. Új a szerver, új a launcher, új a szervernek a motorja. Szejvej. Szejvej, bakit szejvej. Hát biztos, bukit most szejvej. Már tódultak is pénz a házhoz, aztán... Aztán felvettek valakit, aki most tanult meg programozni, hogy csinálja. Ja, haver, hogy vagy, izémi? Hát igazából vágod a jávát. Hát, hogy ez egész jó, meg megyeget olyan 20 percet próbálkozok. Jó, gyere, csináld meg az új launchert. Gyere, csináld meg az új launchert, én 500 000 dollárért kb-ben. Na most nem annyi, tudom, én is kitanulom, gyerekek. Ugye az update-ek, amik most belekerültek. Hát nem ájultam el. Hát lovak. Meg széna, kazal. Gyerekek is, ez a láncsör. Aha. Na, nem ezt mondtam? Hogy na, de én ezt nem gondoltam volna, hogy ez ennyire durva. De, miért? De mutassátok már meg, miről van szó. Ennyien meg... semmi. Hát tobokról egy képet. Figyelj. Én soha nem Minecraft-oztam. A Magic Launcher. Tényleg úgy néz ki, mintha valaki most tanult volna meg programozni, és így a textboxokat így össze-vissza húzgálta volna jobb oldalra, hogy egy helyen legyenek a dolgok, majd bal oldalt ott van a régi képek. Igen, amúgy. De hát igen, suliba ez volt az első programunk, amit már így kicsit vizuálisan megjelent. De most igen. Nem viccelek, pedig nem is igen. Vágom. De hogy ugye itt akkor vannak ugye az osztályok, és akkor azon belül kiadogatott. Bedobtam Geri a Skype-ba. Remélem, azt dobtam be. Kb. Annyi jó van benne, hogy nem, nincs külön képernyő, hogy tölti, hanem lent megy egy csík, ennyi. De ja. Hát ez aztán nagyon megerőltető volt, gondolom. Majmok kerültek bele, az a múlz, az mi az a szamár, ugye? Micsoda? Az, igen. Nem az a donki, hanem szarvas. A szarvas. Az a Gábor szarvas, hogy melyik. És horse armor. De ez mi ez a lincs? Meg is nézem. De figyelj már, Kaveri! Szőnyeg, vagy mi ez, függöny. Kaveri! Igen? Mac-en sokkal jobban néz ki, mint Windows-om. Tényleg? Told a Windows? Igen, tehát most nézem, hogy te Mac-est küldtél, a Windows-os 5-ször rondább. Tehát nincsenek ám lekerekített sarkok a Play-nél, meg ilyesmi. Jó, de hát Windows-on minden 5-ször rondább, tehát hogy akármilyen weboldalt nézek. Jaj, Istenem, ezt az ömlengést. Jó, hát most bocs, de az 1440x900-as felbontásomnál, tudod, így ezek így szebben kijönnek. Jaj, igen. Ó, mit fogok most kapni? Eddig nem utáltam. Jó, hát a te 2K-d az igen. Amúgy most csekkolom a lovat, egész jól néz ki. A Retina az nem 2K, hanem 4K. 4K. Nem, a 4K az 4000, tehát az úgy kezdődik, hogy 3800-szor, az enyém meg úgy, hogy 2500-szor. Ja, az csak 2K. Tehát került bele függöny, igazából block of coal, miért ez eddig nem volt benn, vagy most mi van, vagy ezt lehet így pakolni? Ja, hát ilyen tudod, ez a beleraksz 9-et, és akkor így lesz belőle egy, mint a diamond. Aha, juhé. Sok szükségem volt rá, igen. Ezt jelzett eddig. Azt nézem, hogy... Hát igazából én akkor elindítom. Ja, Alex, dobsz egy Windows-os screenshotot? Persze. Vagy nem akarom bele. Tudni? Raktak bele egy ilyen, hogy hívják ezt, ilyen kötelet, amire rá tudod kötni a lovat. Ja, és azért jó egyébként, mert hogy most már figyeljétek, nem csak a verziót kell figyelnetek, hogy 1.6.1, hanem Minecraft Launcher 1.0.6. Tehát, hogy de figyelj, milyen Minecraftod van? Nézd meg, hogy hány 1.6.1. Jó, és a Launchered milyen? Az 1.4.2, az nem jó, mert le kell szedned az 1.2.4-et, aztán rádobod a 6.2, az nem megy, mert a bukit az 4.5.2-n, és 4.3.2 Launchered megy. Na jó, én ettől kaptam egyébként annak idején sokkot, tehát, hogy ezt mennyire utáltam. Jó, figyelj, ez egyszer, tehát nézd meg, hány éve van kint a Minecraft, már majdnem 3, és egyszer cserélték le a Launchered, tehát nem hiszem, hogy itt manuálisan kell ezen kívül bármit is csinálni most megint 3 évig. Viszont gyerekek, mintha gyorsabb lenne. Igen? Igen, hát. Én azt vettem észre. Jó, most nekem nem tűnt fel. Jó, hagyjad már. Hagyjad már. Amúgy ez a kötél egész jó megoldás. Ez jól néz ki. Jó hát kapcsolat. Most Minecraft-osztok? Aha. Egyébként mit gondoltok, hogy mennyi van még a Minecraftban? Tehát, hogy mikor fog ez kifúlni? Hát ez jó kérdés, megmondom őszintén. Szerintem igazából így az újítások terén szerintem még nagyon sok mindent belerakhatnak, vagyis hát biztos nagyon-nagyon sok ötletük van. Szerintem, amire rá kéne feküdni, úgy valamennyire ezek a shader módoknak a hivatalosabb támogatása, én nem tudom, szóval tényleg ez a... Most, ha megnézed, most már a texture pack-ek nem texture pack-ek, hanem resource pack-ek. Hogy most már hangokat is támogatnak. Ez is például tök jó, de... Ja, ez egy jó dolog, nézzétek, tessék. Én elvesztettem például... az adást egy kicsit. De például szerintem mondom így a shader pack-eknek a nagyobb támogatására jobban ráfeküdhetnének, szóval hogy ne kelljen az, hogy te fel szeretnél rakni egy shader pack-et, és ahhoz le kell szedni a Magic Launcher-t, meg be kell rakni a GS-et, meg le kell szedni az Optifine-t, meg le kell szedni a izé, Persze ez nem bonyolult, hogyha az ember már megcsinálja elsőre, csak szerintem így jobban bele lehetne rakni ezt azt, hogy még jobban tud ugye ezt így kosztümizálni, és szóval egyszerűbben, mint most. Meg azt, hogy ugye volt ez a hullám, hogy ilyen RPG-sé próbálták meg tenni a dolgokat, és szerintem az annyira nem jött át a közösségnek, nem? Tehát, hogy ez az Ender Dragon, ez tök jó volt kb. Mit tudom én, 20 percig. Még rájöttél, hogy amúgy nem tudod legyőzni, tehát... Meg én azt vettem észre, hogy igazából ez multiban volt egy kicsit így, amikor megjelent az Ender Dragon, akkor volt ez egy nagy dolog, hogy tényleg kinyírjuk meg ilyenek, de amúgy tényleg igen, ez nem volt akkora nagy jelentősége, csak annyi, hogy mit tudom én, hogyha ugye olyan szerveren voltál, ahol mondjuk ilyen birtokrendszeres volt, és te mondjuk kim voltál a Netherben, meg Endben, meg kinyírtad a Dragont, meg ilyenek, akkor kaptál olyan speckó cuccokat, és akkor annyi, hogy tudtál vele villogni a többieknek, hogy hú, mit tudom én, nekem ilyen blokkom van. És nekem olyan Minecraftom van, ami bukik helyben ilyen működik. És... Na jó, most nagyon köci voltam. Hallod, Koveri, letöltöttem a tekitlendet. Te figyelj már, légy szíves, segítsél már, nem megy föl. Hallod, most már küldjed át a bukik helyveit. Jó, figyú, hát szerintem mára ennyi elég volt, nem? Tehát, hogy én azt érzem, hogy itt most már itt tényleg mindenki a lovat terelgeti, a répát, már répával. Pont most terelgettem amúgy, szó szerint. Hát, én ugyanezt csináltam, nincs Minecraftom, tehát... Igen, te kimentél közben az udvarba. Igen, nekem sincs, hogy itt elvesztettem a műsor végét. Jó, hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, reméljük, hogy tetszett. Hogy szívesen. Szokás... Nem szívesen, nem hozzád beszélek. Köszi, Alex. Jó van, egyes ülj előre. Csak próbálni. Tehát, hogy Alex is nagyon örült, hogy itt voltatok. Én azt gondolom egyébként, hogy Ryan bevált, nem? Mit szóltok? Igen, tehát Ryan megfelelt a követeléseinknek. Igen, tehát én azt gondolom, hogy... a fegyvert. Hogy körülbelül eddig öt vendéget hívtunk meg, mondjuk az egyik vendégünk nagyon jó volt, csak elfelejtettem fölvenni az adást, de hogy nem igazán sikerült. De azt gondolom, Ryan, ha van kedved, akkor így többször is velünk tarthatnál esetleg. Köszönöm szépen a... Én ma olyan kusban voltam. Na mondjuk Alexot is beengedjük, tehát nem volt magason a léc. Az a baj, hogy Alex rosszul kezdtél. Alex, az a baj, hogy rosszul kezdtél, mert tudtál az elején beszélni, és hogy valahogy nem volt ugyanaz. Igen, tehát hogy éreztem, hogy ez most nem volt ugyanolyan. Majd megint valamit kitalálok, nem tudom, majd elalszok, és akkor keltsetek fel, hogy Alex, gyorsan! Lájkozunk, és akkor most... Podcast van, te jössz! Jelentkezz be! Sőt, te fogod nyomni a felkonfot holnap. Elindítjuk, és akkor te nyomod a felkonfot. És akkor majd ott fog gondolkodni, hogy... Hát, szia! Ja, nem úgy kezdődik. Hanyas lett! Vagy így mondod, üdvözöllek benneteket itt, Káveri. Ja, nem. Itt Alex. Igen, Alex, Alex. Igen, vagy még valakit biztos, hogy benyomunk. Na jó, van. Vigyázzunk, nehogy a Kreffer még több izét veszítsen, feliratkozott. Feliratkozott, igen, úgyhogy itt sincsen. Tehát ugye, mert az egészben igazából az a poén, hogy úgy veszít közben feliratkozókat, hogy mások videóznak. Tehát, hogy... Ki? Én? Nem, Kreffer, tudod. Tehát, hogy... Amit meséltél, hogy de utálom ezt a Kreffert. De utálom ezt a Kreffert, és közben Zsoltival videóztál. Jaj, a komment, hogy... Igen. Jaj, igen. Hát az zseniális volt. Az nagyon jó. És gyerekek, és jaj, de nem jut eszembe. De Ryan, te ezt nem is hallottad, hogy volt egy videóm az Elénoárral, nem ment az Elénoár, és felvettem, és Zsolti mondott közben, hogy három szót, az a Mr. Zsatyó, nem tudom, mennyire hallottál már róla. És mondott három szót, mert valaki odaért a kommentbe, hogy mennyire idegesítő ez a Kreffer. és ez most így csak nekünk poén, tudod? Hát, igen, és az a legjobb benne. Szegény Ryan így, igen, és? Tehát, hogy... teljesen jó. Nem, mert hogy tehát, hogy alapvetően az a durva, hogy én itt leszcreenshotoltam magamnak, hogy nekem is jött mostanában egy ilyen kommentem, ami valami hasonló volt, de hiába forgatom a fogaskerekeket, egyszerűen nem jut eszembe, hogy mi, a screenshotot meg ma délelőtt kiterültem, nem tudom, hogy egyébként milyen indítatásból, de hogy valami ilyesmi volt ott is, és pont a podcast adásához szólt hozzá valaki, de én szerintem úgy is, hogy nem is hallgatta magát az adást, csak az utolsó aktés videómhoz kommentelt valami bukit szejvejt. Amúgy én tartok tőle, hogy ezek az emberek, ugye ez olyan, mint mikor valaki odaérte nekem, hogy én voltam ott, meg Zsolti, és akkor játszottunk Team Fortress 2-t, majd odaérte valaki, hogy Herbie vegyél fel, hogy igen. Szerintem ezek lejátszási listában nézik ezt a szart, és full screenen megy, hogy valahogy, ahogy nem kapcsol át, és a másik mi videóhoz tényleg akart kommentelni, ami a listában van, de nem tudott, vagy... Nem, én ennyit azért, én azért nem gondolnám, te túl jó fej vagy most. Én azt gondolom, hogy megvan nyitva, és tudod így, ha vége van a videónak, fullscreenbe bejönnek az ajánlások, és akkor valami hasonló videó van, és akkor oda kattint, mert azt hiszi, hogy ez csak annak a videósnak a videóit dobálja ki, közben meg tudjuk, hogy nagyon nem, és aztán elkezdi nézni, de hogy nem esik le neki. És hogy igen, ez a Kreffer, ez milyen rohadt idegesítő, de tényleg, hogy... De arról van, én ezt úgy tudom elképzelni, hogy tudod, hazajön az iskolából, tudod, a trollcsemete, így megnyitja a YouTube-ot, és így elkezd vándorolni, és beírja a jegyzetőmbe, hogy hát én úgy utálom ezt a köcsök Kreffer. És akkor így Ctrl-C-vel kimásolja, és folyam, és minden videó alá ilyen Black Eyes Peace-től, amit tudom én, mi vagy izé valami szám, és akkor beírja, én úgy utálom ezt a Kreffert, és akkor tudod, így egyszer csak így izé jár, és így szemetel, tudod. Igen, és hogy hozzá. A futóversenyes videó alatt megtaláljuk, hogy hát mennyire utálom én ezt a Kreffert. igen, de tényleg. Figyelj, én most lemaradtam valamiről, ugyanis közben én itt nyomkodtam a Minecraftot, tudom, rohadtul ide tartozik, és tudok Bossorkányt csinálni. De ez eddig is volt? Tehát, hogy Terraria igazából ott tartottunk, nem tudom én, nekem valahogy nem jó játék meg minden, de én várom már ezt a Starbandot, és lehet azért vagyok ilyen kicsit ilyen fika állapotra beállva. Hát figyelj, az szent, hogy olyat kontrázott most ezzel a Terraria, most fog kijönni az update, erre a hónapra ígérgetik, hogy én csak annyit tudok mondani, hogy mindent bele, ugyanis zseniális, ahogy elnéztem, tehát azok a cuccok meg, hogy víznek fizikája, meg wow, tehát... De a víznek eddig is volt fizikája. De hát ahhoz képest az ilyen izé fizika, az ilyen ratyi. Most már színezheted a vizet, meg ilyesmi, tehát ilyen nagyon durva. Na jó, de ezzel valaki fog tényleg ennyit, tehát hogy ilyenek most engem, ez miért érdekeljen, hogy a vizet lehet színezni? Tehát, hogy ez nem már az a rész, amikor így azt mondod, hogy ez már így hülyeség? Mármint, hát hogy semmi, tudom, inkább mit ad hozzá játékélményhez? De hogy mit ad hozzá játékélményhez? Én hát inkább mondjuk is... nagyobb világot, ilyet nem raktak véletlenül bele, hogy ne lehessen. Dehogy nem, hát meg rengeteg új biomot, meg ilyen hülyeségeket. Tehát figyelj, azért egy 1000 contentes update azért rengeteg dolgot foglal magába. Az igaz. Közben nézek erről videókat, erről a Starbandról, nem is hallottam igazából ideig. Én is most nézem, érdekes. Hát nem tudom. De ez az egyetlen játék, amit láttam, hogy teljesen, tehát ilyen majd $1 millió. Mármint a Terraria, vagy? Hát nem, ez a Starbound. Tehát, hogy annyit termelt, nem? Azt igen, mondod. Tehát, hogy egy ilyen kis játék, mint akár a Terraria, vagy akár még másik, és akkor még ki se jött, de már $1 millió, tehát kicsit nem szürreál, és ezek kicsit. De nagyon. Hát. De hát milyen? Én nem egy ilyen Kickstarteres projekt? És azért... Nem Kickstarter szerintem. Én legalábbis nem tudom, hogy mivel nem Kickstarter, ezért nem tudom, hogy higgyek-e nekik, vagy valami. Meg hát Kickstarteren sem könnyű azért $1 millió összekalapolni. Sehol nem könnyű. Hát igen. $1 millió mindenhol nehéz összekalapálni. És ezek után egészen nehéz elhiszem, hogy egy Terraria stílusú játék, amiről senki nem tud, tehát mi is most tudtuk meg, hogy Kaveri mondta. Ha igen, konkrétan ez perc azért. Csak így össze, tehát még a Minecraft se gyűjtött $1 millió úgy össze, hogy nem is volt elérhető a játék. Tehát most még Alpha stádiumban sincs, de már $1 millió van. Tehát lehet, hogy ezután ki se adják, mert menjünk a Bahamákra, szarok rá, lacikám! Nektek egyébként most, hogyha már a Kickstarter felhoztuk témának, van olyan projekt, amit ott nagyon vártatok, és bejött, és hogy esetleg jó is volt, vagy láttátok hogy... Láttátok az Omnit? Dino Stomp. Vagy milyenek a neve? Mondjátok, hogy láttátok az Omnit. Omni? Mi az az Omni? Nem láttátok az Omnit. Nem. Van az a szemüveg, tudjátok, amit felveszel, és akkor hú. És akkor tudod, mozgatod a fejed, akkor mozog a tér, 3D. Az Oculus? Vagy igen. Igen, na most ahhoz csináltak egy Omni nevezetű futógépet. De olyat, hogy minden irányba megy, és a derekadra van kötve egy ilyen cucc, abból számolja, hogy hogy mész. És tehát felveszed a szemüveget, rajta van ez a cucc, és akkor reggel elmész sétálni a Skyrimbe. Érted? Lassan megvan nekik az $1 millió egyébként ehhez. Az Omnihoz? Igen. Igen, tehát amikor néztem, 908 ezernél tartottak. De is figyelj, de ezt még nem csinálták akkor meg, ugye? De egy helybe fúlsz, hát... Én ezt várom nagyon. De milyen illúzió ez? Hát... De nem tudod, hogy egy helybe futsz, mert hogy a szemüveg rajtad van. Azt igen, tehát ennek az a poénja, hogy... De érzem a lábam alatt a talajt, ne viccelj! Nem, ez egy ilyen, mondom, egy ilyen futógépszerű akármi. Ilyen, nem tudom, hogy csinálták, minden irányba tud mozogni, és a cipődre kell egy ilyen, cipődre kell egy ilyen akármit rakni, ott hogy mutogatják is, és azt számolja, hogy milyen gyorsan mész igazából, meg hogy mész. Tehát itt igazából úgy nincs semmi, tehát érted? Ez nagyon-nagyon jó egyébként, én szerintem ez lesz a jövő, akárhogy is nézzük. Igen. Csak ez még nekem kicsit ilyen gagyinak tűnik. Mármint, hát figyelj most. Azért... Ez az első, hát nem tudták, hogyan kell nekiállni, ez volt gondolom a legjobb ötletük hát, először. Figyelj, most még mindig jobb, mint hogyha egy ilyen terem nagyságúba gondolkodunk, tehát minél kisebb ez a cucc, annál jobb. Mint amikor és azért, ez azért nem egy nagy dolog. Arra emlékeztek, amikor a BF3 kijött, és akkor csináltak egy ilyen... Jaj, az nagyon ilyen, jó ilyen volt. Ilyen nagy termet, és akkor... Hát ez az, hogy ugye az is egy terem volt. Hát igen. Hát az durva volt. Ebben ez a poén, hogy ez egy terem. Tehát, hogy ez meg egy ilyen... Ott mutatták, hogy elfér a cipős szekrényedben. Tehát, hogy... Ja. Hogy így össze lehet csukni meg mindent. Tehát egyébként tényleg látszik, hogy munkát meg mindent fektetnek bele. Tehát akár még jó is lehet. Szerintem ez ma az a határ, ami engem már annyira nem. Hát azért kipróbálnám, megmondom őszintén. Lassan már elértük azt a határt, már így lassan. De mire gondolsz konkrétan? Hát azt, amikor már úgy elveszted a realitás, meg a jó, még attól messze vagyunk a virtuális valóságtól, de egyre közelebb és egyre veszélyesebb mértékben közeledünk hozzá, mint ahogy én azt gondoltam egy pár hónappal ezelőtt, hogy mennyire vagyunk közel hozzá már. Úgy látom, hogy jóval közelebb, mint ahogy én azt gondoltam. Hát figyelj, itt például nekem ez is Kickstarteres történet, a Video Game High School. Nektek az megvan? Ez egy... Igen. Na, a Freddy Wongink által csinált ilyen low budget sorozat. Igen, és nekem például nagyon tetszett. Egyrészt nekem is. Jó poénokat is raktak be, meg a CGI is rendesen ott volt a legtöbb helyen. És hát én azt gondolom, hogy ott például tökéletesnek mondható az a millió, amit kialakítottak, és hát kicsit ugye az érzés, meg a feeling is az, amit ennek az Omni pad, vagy nem tudom, minek hívják ezt a futógép. Csak ennyi a neve, hogy Omni. Omni. Igen, tehát ugye amit ez az Omni is kínál, úgymond a gamereknek. Tehát, hogy ez hát valami... mondjuk azért ezt a high school-t ezt úgy csinálták meg, hogy tulajdonképpen ott játszanak a gép előtt, csak olyan, mintha ők lennék a karakterek, érted? Tehát itt nem, igazából... Ezt, én azt hittem, ez full igazi. Vágom, Alex, hogy ez úgy van megcsinálva. Nem az, hogy igazi, vagy nem arra gondoltam. Azért ne nézzél teljesen retardátnak. Nem, mondom, hogy nem arra gondoltam. Én arra gondoltam, hogy... De most kösz szépen, Kami. Hát de most ezt úgy mondtad, mint hogy így egyébként a filmben, akik vannak, azok színészek, ám azok nem igazi emberek. Jó, de én arról beszélek, hogy ott azért nem, tehát ott már azért elvárnám, hogy úgy csinálták volna meg, hogy na jó, ne beszéltessetek többet, sziasztok. De nem, de mire gondolsz, engem érdekel? Hát, hogy ugye, mert mondtátok, hogy olyan, mint a Video Games High School-ba. De nem, mert ott ugye az úgy van megcsinálva, hogy igazából ott játszanak az asztalnál, de aztán miközben, hogy minthogyha ők játszanának tényleg. Persze. Tehát ott azért nem az volt érzékeltetve, hogy már olyan jövőbe járunk, ahol már igazából ez a játszás. Tehát, hogy... De. Nem. Ja, tehát, hogy ez csak úgy... Ja, de igazad van tényleg, mert ahogy ott ültek a gépnél, nem volt rajta semmilyen virtuális. Igen, és akkor ott volt az egér, meg mit tudom én. Tehát... Igen, csak hogy ők így élik bele magukat, tehát, hogy... Igen, hogy tehát ez... ott nem az volt, hogy majd beszippant a játék, és akkor ott játszanak, igazad hanem ez csak így illusztrálva volt. Most érzem, hogy én ezt nem láttam. Ez végig egy tök jó sorozat. Pedig 7.0-nál. Figyelj, csak annyi, hogy ne úgy kezeld, mint egy hollywoodi produkciót, mert rengeteg kis hiba van benne. Igen, igen. Ezt két csávó rakta össze, ők írták, ők effektelik, tehát, és akkor van még néhány operatőr, meg ilyen CGI-os, azt ennyi. De nagyon kérem, hogy nem fogom utálni. Ne ígérj olyat, amit nem tudsz később teljesíteni. Ja, már tényleg ilyen mumus leszek. Főleg magadhoz képest, igen. Én ezt nem akarom. Nem. Kicsit ilyen, de majdnem mondtam egy hasonlatot. Hasonlatot? Ne! Miért a múltkor egy egészen jót hoztam össze a Star Trek-kel? Ja, hát attól, hogy egyszer van egy Lotto 3-asod, nem biztos, hogy jövőre is lesz. Egy 4-esed, igen. Hát, hogy... Érdekes, nem, ezt inkább úgy mondanám, hogy attól még, hogy nekem volt egy Lotto 5-ösöm, attól még nektek nem biztos, hogy lesz. Ez így sokat. Igen, de neked sem biztos, hogy lesz. Lehet, hogy nem. Igen. Egyébként érdekes ez a Kickstarteres weboldal. Nekem egyébként nagyon tetszik maga a koncepció, viszont nem tudom, ti hallottatok ilyen botrányokról a Kickstarterrel kapcsolatosan? Nagyon vékkal léptek le már innen. Tehát a Kickstarter, tehát hogy hallottatok ilyen botrányokról? Például van az Melyik? Nem tudom pontosan a projekt nevét, de ugyanez volt, hogy valami alfa fázisban lévő terméket kitettek, és végülis nem is az volt utána, hogy nem jelent meg, hanem megjelent, hanem úgy hagyták. Tehát, hogy elkérték rá a pénzt, és sok százezret. Igen, vagy de ez a Kickstarternek ehhez nincsen köze. Tehát a Kickstarter nem az, aki ezt developolja, hanem az csak az, aki kirakhatod és hűshez pénzt. Én csak a kérdésre válaszoltam, én tudom, hogy tehát van. Lehet, hogy ez az Omni egy kurva nagy átbaszás. Jó, ez most jaj, de csúnya volt, de benne van a pakliba. Megvan az $1 millió, gondolhatják azt, hogy na mi a szarnak fejlesztjük ezt tovább, hogyha van 200 millió forintunk. Érted? Hát jó, de ott van már a masinima meg minden, tehát ennél mondjuk pont nem, de hogy... De hogy azért érted, amit mondok. Értem, de volt például az a gyerek, aki hogy fölrakta Kickstarterre, hogy egy alkalmazás, de annyira rossz, hogy nem ugrik be a neve, és hogy föl is kapta a sajtó, hogy micsoda nagy startup vállalkozó, mert hogy egy személybe egy ilyen ázsiai srác, és hogy igazából, hogy az alkalmazás, az mi ezt tudja meg, azt tudja meg, amazt tudja, és én megnéztem a prezentációt, és irgalmatlan király modern prezentáció volt, Kickstarter-en volt fönn, és így végül is így, mi a franc ez az alkalmazás? Mire jó? És az a durva, hogy fölkapták... Hogy semmire! De esküszöm, hogy semmire nem volt jó az alkalmazás. De miről szólt? Az, hogy be tudsz jelentkezni a helyszíneken. Miért? Tehát összeollózta. Ez az, hogy semmi értelme nem volt. Tehát összeollózta a telefonra, Foursquare-t, a Facebookot, a Twittert, a Tumblr-t, az Instagramot, igen, mindent összeollózott. Egy ilyen brutál jó kis animációt rittyentett hozzá, tudod, ami a prezi.com, meg ezeken ja. Megy. Igen, nagyon jó zenés, akkor a nagyon szép amerikai fehérfogú, villogó fehérfogú fiatalok. Igen, és akkor elmegy egy bolt mellett, kattintott kettőt, milyen ajándék, és már fent kapsz. Is van a kajámról a fotó. A igen, Facebook. Igen, ja. És nem is az, nem a Facebook, a Facebook már kutya füle volt ehhez képest, hanem az, hogy jött a telefonra, ja igen, beugrott, hogy jött a telefonra egy üzenet, hogy ebből a boltból, mert te ezt az alkalmazást használod, egy ingyen kávéra vendégünk vagyis, összecsaptak, bementek. Mi? Az Foursquare-en van is ilyen amúgy. Igen, már csak hogy ebbe pont az volt, és végülis ez olyan szinten lett botrány, hogy ez a magából az alkalmazásból nem tudom mennyi pénzt gyűjtött össze, nem akarok hülyeséget mondani, de nagyon-nagyon sokat, és semmi, hallod? A weboldal volt kész. De komolyan, a weboldal volt kész, és a srác már dobálta ki, már kész vagyok ezzel, és a New York Times-ban már egész oldalba foglalkoztak róla, és aztán kiderült, hogy az egészből semmi nem volt meg, csak a weboldal. Úgy volt kész, hogy a design, és bármire rákattintottál, nem volt mögötte hivatkozás, meg PHP, csak úgy tudod, az index. Nem, a weboldal az meg volt csinálva, de hát mondjuk annyi, mint a Google szemüvegnek a weboldal, azt vágjátok mennyi. Az egyébként gyönyörű. Jó, de hogy körülbelül annyi, tehát hogy délőtt alatt összedobta valaki. Tehát, hogy alapvetően nyilván ott az egyszerűségre mentek, de hogy ott is ennyi volt, meg letöltött a Temforestről egy sabront, aztán kész, WordPressre földobta, és hogy irgalmatlan lóvékat kaszált vele a srác. Nyilván gondolom ilyenkor perek, meg mindent, tehát gondolom van itt is felhasználási feltétel. Nem tudom, hogy van. Érdekel, hát a Napstert is szétperelték, érted? A Napstert is. Aztán mégis mekkora lett a csávó, ugye? Nem, tehát azt, hogy utána szétperelnek, le van szarva. A Kickstarteren nem lehet. Tehát a Kickstarter igazából oda még felrakhatnám, hogy nézzétek, van egy ilyen krémem, rákerem a kukimra, és ötször nagyobb. És ha elhiszi a sok hülye, a Kickstarternek ez nincs köze. Tehát nem tudnak beperelni téged sem, azért mert hülyeséget írtál ki. Érted? Tehát, hogy igazából itt ez egy ilyen bizalom kérdése az egész. Tehát, hogy... Ilyen, totál adományozás igazából. Igen, és akkor ellöntetett, hogy mire akarsz, de aztán lehet, hogy a végén az derül ki, hogy nem nőtt meg a kukim. Olyan, mint a PayPal-on a donáte, érted? Amúgy oda megyek, ugye adományozok egy bizonyos összeget, ugye donételek, és de kiderül, hogy tehát utána nem megyek perelni, hogy te figyelj már, én adományoztam neked 10 eurót, mert itt, hogy nem, oda jöttél, ajándékoztál, kész, ez egy ilyen oldal, ha utána nem azt kaptad, amit vártál, hát magadra vess. De hát valahogy nekem ez... Ez jó, nyilván ez egy amerikai, meg nyugati gondolkodásmód. Igen, pont ezt gondolkodás akartam mondani, hogy mi persze, hogy nem ruháznánk be ilyen dolgokra, de ezek mi vagyunk. Igen, mert ugye mi bennünk, ez az ilyen, már nem egészséges. Igen, nem adok senkinek. Ez egy biztos egy lehúzás, és hogy fú, de nagyon tré, meg gáz, meg fika, meg kopi, meg kopi, meg bintán, ami az összes ilyen szó az eszembe jut. Igen, és amúgy, most ez egyébként ezen sírni lehetne, mert ez igaz. Igen, mert meg, hogy tényleg igaz, ez sajnos. Szomorú. Meg itt túlélni kell, tudod. az zseniális, tehát... Azt még talán kaverék nem is tudják. Micsodát. Majd felrakok holnap egy videót, tehát... Azt most nem akarom itt a podcastnek a robására elmesélni azt a történetet, de... Szerintem egészen jó téma lenne, de... Hát, szerintem azért majd a vége felé vagyunk. Ahogy érzed, dobd be, tehát mekkora téma, nagyon nagy téma. Hát nem, igazából ez az alapvető internetes megbízás a másikban téma, szóval ez, hogy kit hogyan vernek át, és milyen könnyen is. Ó, hát ez egy mennyire... Ez egy másodperces, ez egy másodperces. Ez egy hatalmas téma szerintem, tehát ezt talán lehet a következő adásra kéne tartogatni, mert ez egy egész adást is ki. Igen, ezért mondtam, hogy lehet, hogy ezt inkább majd máskor, erről tényleg nagyon sokat lehetne, és én pont ma beszéltem, Alexel ezzel kapcsolatban, mert nemrég történt velem egy jó kis móka, aztán ott beszélgettünk erről. Na, de akkor nem lövök le semmit. Ne, igen, érdekel a téma. Érdekel a dolog, akkor legközelebb akkor erről beszéljünk. Jó, ha akkor... érdekel a dolog, akkor iratkozzatok fel a Kamer és Metal Exodus csatornájára, utaljatok nagyon sok pénzt a Kickstarterünkre, yeah. Mert fejlődni kell gyerekek, én rájöttem, itt most már nincsen izékez. De hallod, rakjunk már föl a Kickstarterre valamit. Vagy ez szűrik? Gondolom szűrik, nem? Csak amcsi, meg angol. Nem, bárhonnan felrakasz bármit. Mi? A Kickstarterre? Aha. Nem úgy van, hogy a projektet csak amcsi és angol izé? Mert én akkor mit keresni ott a rengeteg svéd meg holland projekt? Akkor lehet, hogy én valami más oldalt néztem, de ott csak az volt, hogy ahhoz, hogy te bármilyen projektet elkezdhess, vagy felrak és hirdethess, konkrétan oda be kell írni a személyigazolvány számodat, a lakcímkártyádat, ilyenek szorolod. Jó, ezek mind kellenek, de nem csak amerikaiaknak. Azt nem tudom, amit én néztem, ott csak... Nem itt majd lenézzük az európaiakat. Ott nem tudom, mondom, én amit néztem, ott csak angol és amerikai volt kiírva, csak azért abból indulok ki, hogy... Múltkor néztem azt az e-órát, ami tök svéd volt. Tehát... Tök svéd? Miért milyen lehet egy tök svéd e-óra? Hát nem az, hanem hogy az egész, ahogy lehetett az akcentusokban érezni, hogy ezek a srácok svédek. Fjönkenborg, Hügerborg. Na jó, figyú. Oké, akkor köszi, hogy itt voltatok. Szerintem ez akkor ez egy, azt hiszem, hogy ha jól látom, egy 22 perces outro volt itt az elköszönésnél. De semmi gond. És akkor a következő podcast témája, azt hiszem, akkor meg is van. Meg is van szerintem. Jó, hát köszönjük, hogy itt voltatok még egyszer nektek is, akik hallgattátok. Igen, iratkozzatok, és küldjétek, és minden. Foursquare-en is, ezen a nem létező alkalmazáson is jelöljetek be minket. Fönt vagyunk már mi is. És sziasztok. Köszönöm szépen, sziasztok. Sziasztok, Emil! Sziasztok!